How much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99. That's right. It's $99. It's an incredible value, but it's true. It's Windows from Microsoft. Order today. P.O. Box 286. DOS. Except in Nebraska. Tuommoinen yötiäinen keskenä tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Isänpäivät on vietetty ja kaakut syöty. Kahvit juotu ja on aika palata arkeen, eli sunnuntaihin. Puhujan kulma 180. jaksoon lähdössä käyntiin. Minä olen Pyrni, uskotaan älkää. Ja tästä ollaan taas lähdössä liikenteeseen uutisotsikoin. No niin, siihen saako heti takertelemaan. Se siitä, mennään eteenpäin. Puhujan kulma on tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast, jossa puhutaan viikon teknologiauutisista. Ja yksin ei olla jälleen kerran liikkeellä, koska meillä on rakkaat panelistit mukana. Ja niistä ensimmäisenä meillä esitteisellä on Henrikki, tervehdys. Hyvää iltaa. Tiesittekö, että jos kaipaatte uuden osion tietokoneellenne käyttöjärjestelmää varten ja hakee sen uuden osion sillä tavalla, että pienentää Linuxin swap-osiota, joka mun käsittääkseni on vain sitä varten, että se toimii semmoisena virtuaalirammina tarvittaessa, niin se tuhoaa sekä Linuxin että Windowsin asennukset. Oho. Mikä on aika helvetin kiva. No niin, sen takia sä et ole puhunut paljon tässä. Ketuttaa. Ei, mä oon vaan väsynyt. No. Mutta kuin myös. Ja sitten jos joku osaa kertoa, minkä takia näin on ja pystynkö minä tekemään asialle jotain, niin kertokaa. Ja sitten kertokaa myöskin, että miten RTFD:stä saa e-pubia silleen, että sinne säilyy kuvat mukana. RTFD on siis RTF, jossa on grafiikkaa. Nimeä tiedosto uudelleen ja sitten vielä varmistaa, että se pääte näkyy. Ja sitten se, mikä on se pisteen jälkeen, niin kirjoita sen tilalle e-pub. Sillä tavalla saat. Eikö? Kiitos. Tämä oli uskomattoman avuliasta. Eli mukana on myös Erkka, tervehdys. Miksi Henrik aina esitellään ennen minua? Se on jotenkin aloinen tämmöinen niin kuin taaplaustyyli tässä näin. Joo, ei se mitään. Mä tiedän, se menee ikäjärjestyksessä. Millä logiikalla se menee? Puhkuikä. Puhkuikä. Se on vanhempi puhkuikä. Miksi sä oot sitten ensimmäisenä? Pörni. Ei no Pörni, sä esittelet sä aina itse alussa. Kyllä. No, me ei koskaan kuuntele, mitä sä alussa sanoit. Ja tämän takia sinut esitellään viimeisenä. Sä pääset joku mukaan tähän juttuun. Jos sinut esitellään tässä ekana, niin sä olet, no sitten kato, sitten mä alan kuuntelemaan vasta siinä vaiheessa, kun minut mainit. Sulla on tämmöinen keyword, sana Erkka. Niin... Joo, cocktail-ilmiö. Sanoiko joku nimeni? No, minäkö tänään hifi-messuilla? Hifi-messuilla? No oliko hifiä? No, ne oli Jyväskylässä, niin ei. No ei se nyt paljon voi erota ainakaan näistä pääkaupunkiseudulla. En mä tiedä, mutta siinä on ehkä se, että niin kun en mä nyt realistisesti sanottuna nyt odotakaan, että siellä on semmosia 300 000 euron hintaisia McLaren F1-kaiuttimia, mitkä painaa sen 700 kiloa, mutta niin kun se olisi ihan hienoa, jos ne olisi siellä. Että kun tavallaan siellä oli, siis suuri osa, mitä tuli esillä, niin oli niin kuin kalliimpaa, mikä niin kuin oma hivistelybudjetti sallii. Mutta siis silti se ei ollut kuitenkaan semmoista niin kuin ökyä. Että niin kuin, vähän niin kuin asuntomessut. Että jos asuntomessulle menee ja maksaa liput, niin silloin haluaa nähdä semmoisia ökyasuntoja, eikä mitään semmoista, niin kuin, mikä niin kuin kuuluu niin kuin omaan elämänpiiriin. Mutta toisaalta taas sitten niin kuin nämä hivimessut, niin tänne ei ollut vaan pääsymaksua, ehkä jotain niin kuin paha valittaa. No se voi olla. Oliko siellä 3D-telkkareita? Oli, mutta se ei saanut toimimaan niitä Ja sitten se demos sitten vaan sitä niin kuin, että toimintoa, jolla 2D-sisällöstä tehdään 3D-tä ja voi pojat, että se on kusetusta. Onko? Ihan paska. Mitä? Mä luulen, että se tehdään ihan silleen aidosti ja huikein hienosti. Se on kyllä, niin kuin, se, sille, että jos niin kuin, esimerkiksi kohtauksessa on paljon punaisia valoja, niin kuin liikennevaloja tai autojen perävaloja, niin se jotenkin ymmärtää, että ne punaiset valot on jotenkin sille lähempänä katsojaa kuin muut näin. Niin mikä on loogista, koska yleensä kaikki punainen on lähempänä katsojaa. Kun... Joo, niin se sille menee vähän viuhuun vähän hassusti. Mutta... En mä tiedä, mikä siinä on. Siellä oli muutenkin oli vähän sitä ongelmaa, että siellä oli jotakin projektoriesittelijöitä näin, niin sitten niin kuin se esittelijä lähinnä marmatti sitä, että HDCP, eli tämä kopiointiestojärjestelmä, mikä niissä on, niin se on vähän hanurista ja sitten sen koko ajan piti käydä pitämässä, niin kuin työntämässä niitä HDMI-kaapeleita takaisin paikolleen, koska ne pullahteli ulos niistä koneista. Että. Hyvää mainosta. Tuo on mulle ehkä, no joo. Joo. No, ehkä tuota pääkaupunkiseudun tuotannon niin hifimessut on paremmat sitten. Joo. Nyt sitten semmoinen vähän hankala, kun käy kuuntelemassa. Niin kuin, ei, minun korvat ei ehkä riitä niin kuin, silleen kauhean ymmärtämään hirveästi semmoisia pieniä nyansseja, mutta niin kuin, ehkä nyt tämä nyt on vaan semmoinen harhakuva, mutta niin kuin, kenellekin kyllä niin kuin, oli ehkä... Minun seurueeni, niin ne oli ainakin kaikki sitä mieltä, että kenellekin oli kuulosti kaikista parhaimmat, eikä niillä ollut edes mitään semmoista, niin kuin, kenellekin maailman hienoa juttu niin kuin, iskostettu mihinkään päähänkään. Että. Hifi on valhe. Siinä on syynsä, minkä takia kenellekin kuulostaa parhaalta. Kun ne, siis mä en ymmärrä näitä tällaisia tornekaiuttimia, jotka on olevinaan niin überhifiä kuin vaan voi olla, kun siis ne fuskaa fysiikkaa, koska sä et saa alakerran taajuuksia toistettua, jos ei sulla ole isoja asioita niitä toistamassa. Joten se, että saadaan sellaisia pitkulaisia NS-hifi-kaiuttimia kuulostamaan edes jollain tasolta, niin siellä on hirveästi semmoista keinotekosta taajuuslaajennetta, joka kuulostaa mun mielestä ihan kauhealta. Ja siis se, mihin ne on suunniteltu, on se, että kun sä laitat mittarin siihen niin kuin linjaan, niin se näyttää täysin tasaista taajuusvastetta. Ja mitä, no tietysti jotkut hifistit osaavat tämän ottaa huomioonkin, mutta tiedän aika paljon hifistejä, jotka niin kuin käyttää 20 000 euroa siihen, että ne hankkii tällaiset fysiikkaa fuskaavat surround-systeemit ja sitten laittaa ne sellaisen betoniholviin ja toteaa, että onpa muuten mahtava soundi. Koska se, että kun hifistit katsoo tätä taajuusvastetta linjassa, niin se tarkoittaa, että huoneessa se on ihan missä sattuu. Mä tulin sen tuloksi, että niin kuin ei ollut ylipäätään ei ole semmoisia hifilaitteita, jotka niin kuin olisi niin kuin itseä miellyttäviä. Siis semmoisia, niin kuin, mitkä olisi järkevän kokoisia, mutta kuitenkin semmoisia, että ne näyttäisi siltä, että ne ei ole nyt ihan pahvista. Ja sitten nappuloita ei ole semmoisia niin kuin turhia, niin kuin, mutta kuitenkin, että esimerkiksi inputin valitseminen, niin jokaiselle inputille olisi oma nappi, eikä joku semmoinen kryptinen selavalikko ratkaisu. Ja ne sisäänmenot olisi silleen, että siinä olisi niin kuin joka inputille olisi analoginen ja sitten joku digitaalinen. Se on joko sille, että joko on pelkästään niin kuin analogisia tai sitten pelkästään digitaalisia, tai sitten on ne, missä on molempia, niin ne on sitten semmoisia puoli metriä paksuja laitteita, missä niin kuin on kaikki mahdolliset kuviteltavissa olevat niin kuin porttityypit. No tyylikkään näköisiä takata. Ja sitten se maksaa 3 000 se vehe. Ja sitten minkä, oh my lord, siis minkä helvetin takia niin kuin siis semmoinen, niin kuin järkevän hintainen hifi, niin miksi niihin pitää panna semmoista, niin kuin, tai ylipäätään siis kulutuselektroniikkaa, niin miksi siihen pitää laittaa semmoisia tarroja, tai pahimmillaan niin kuin kaivertaa siihen laitteen niin kuin paneeliin niin kuin selostus kaikesta siitä, mitä se tekee. Tyyliin tämmöinen vähän niin kuin läppäreissä on näitä Intel Inside. Ketään kiinnostaa? Mä voin lukea sen siitä, niin kuin sitä pakkauksesta, josta se laite tuli, mutta mä haluan, niin kuin, että mun olohuoneessa niin kuin on semmoinen hirveä niin kuin speksilistaus koko ajan esillä. No mutta kato sitten, kun tulee niitä kavereita kylään, niin ne näkee heti, että hei, 5.1 THX, jeps, Mutta miksi ei ole vaihtoehtoja? Niin. Tai no on vaihtoehtoja, kun maksat sen 6 000. Tee itse. Tee itse paremmin. Kaikkein parhaimman kuuntelutuloksen saat, kun käyt kuuntelemassa kuulokkeita ja ostat parhaat kuulokkeet, mitkä löydät. No, sekin on totta. Sitten mä oon myös miettinyt, miksi siinä takapaneelissa pitää olla ne kaikki vipstakit. Miksi se on erillinen boksi, mihin laitetaan kiinni ne kaikki laitteet? Se olisi kans yksi. Tuolla oli hieno, tuolla oli, en muista valmistajan nimeä, mutta tuolla oli muun muassa semmoisia platinoituja niin kuin optisia kaapeleita. Se on se ranteen paksuisia niin kuin kaapeleita niin kuin optiseen käyttöön. Ne on pilun käteviä. Joo, sitten semmoisia HDMI-kaapeleita, mitkä maksaa monta sataa. Skartista ei opittu mitään. Hifi-lehti, hän on joskus kuunnellut, ei siis edes niitä piuhoja, jotka niin kuin tulee siitä vahvistimesta kaiuttimeen, vaan ne kuuntelee niiden, jos käytetään erilaisia sähköjohtoja niissä kaiuttimissa. Niin. Ihmiset, jotka harrastaa kovasti, mutta ei kauheasti paneudu perehtymään asiaa oikeasti, niiltä saa kyllä nyhdettyä järjettömän paljon rahaa. Tuolla oli myös semmoisia muutaman sormen paksuisia niin kuin supereristettyjä virtapiuhoja, mitä sai laitteisiin, ja sitten vielä oli sitten semmoisia niin kuin kannakkeita, millä sai nostettua niitä lattiasta. Mutta hienointa kamaa, mitä löysin, oli semmoinen kuin Pro-checked Project, semmoisia niin kuin hyvin pieniä laitteita. No siinä oli kaikkea hyvin pieniä. Digital audio muuntimia ja esivahvistimia ja CD-soittimia ja muita. Ne oli tosi söötti. No niin. Söpö, se on se tulevaisuuden sana. Söpö, joo. No joo, mutta tämmöistä siis hifimessulla, ei digimessulla. Hifimessulla. Ei puhuta digimessusta mitään. Puhutaan uutisista, puhutaan Facebookista vaikka, koska siellä on kanssa söpö Facebookissa. Niin Facebook pyrkii viestikeskukseksi. No niin. Joo, niillä. Facebook-sähköposti. Joko niitä saa? Maanantaina tuli tämä Project Titan, mitä on pitkään odottanut pihalle, eli ne nyt lähtee tekemään tämmöistä ratkaisua, missä kaikki viestiliikenne, mitä sulla on jonkun ihmisen, sinun ja jonkun toisen ihmisen välillä, ne näkyy semmoisena vähän niin kuin dialogijatkumona siinä. Ja sinne olisi tarkoitus jossain vaiheessa lykätä sähköpostit, eli ilmeisesti kun teillä on, onko teillä Facebook-käyttäjänimi? Eikö missä on siis? No esimerkiksi kun mulla on esimerkiksi loggausnimi on joku muu ja sitten on mulla sitten semmoinen vielä lyhenne, että voi kirjoittaa Facebook.com kautta. Aivan joo, kyllä. Kautta jotakin. Joo, joo. Niin mä nyt ilmeisesti se on se, joka tulee sitten niin kuin sen porni. No vaikka porni at facebook.com. Harmeita pornia ei saanut, siis pelkkiä porn-sanaa ei saanut. Sillä pystyisi sitten niin kuin lähettämään sulle sähköpostia, mutta ne ei vielä kuitenkaan niin kuin ihan täysveristä sähköpostia. Mulla oli hirveän paljon vaikeuksia saattaa sitä tolkkua, mitä tämä tarkoittaa, koska joka paikassa puhutaan, että tämä on niin nyt uusi systeemi, integroi myös tekstiviestit, mutta niin kuin mä en sano mistään helvetistä selvää, että millä vitulla se saa ottaa ne se tekstiviestit. Ilmeisesti siinä on se, että ainakin jossakin päin muapalloa näin, niin tuolla systeemillä voi, että sä voit vastata, niin sä voit lähettää sille Facebookin kautta tekstiviestin. Mutta se vastaaminen oli musta vähän niin kuin outoa. Ja musta se olisi ihan hieno, jos ne tekstiviestit, mitä mä nyt niin kuin liittymään niin saan, mä saisin jotenkin tuupattua, niin jonnekin olisi nyt Facebook tai ihan mikä tahansa muualle kuin minun puhelimeen. Mua edelleen ihmetyttää, että minkä helvetin takia, jos mä synkkaan minun puhelinta läppärin kanssa, niin miksi ne tekstiviestit ei niin kuin nykymallillaan siirry. Mun mielestä HTC Desire is this, niin mun mielestä näin se on, että siellä on ne kaikki, menee sinne pilveen. Niin vaan, miten sä saat ne koneelle? Missä se näkyy? Mä voin lokkautua web-sivuun. No, mutta toi on niin kuin vähän, että niin kuin se on erillispalvelu. Että se niin kuin Facebook on sen verran semmoinen yleispalvelu, että sinne jos jotain tunkee, niin se ei ole enää niin kuin ylimääräinen vaiva, että sä pääset siihen dataan käsiksi. Mutta sille, että minkä takia esimerkiksi vaikka Thunderbirdi ei voisi tukea silleen tekstiviestiä, että kun mä synkkaan minun puhelimen tai puhelimessa joku softa, joka synkkaisi sitten vaikka jonkun Gmailin kautta minun tekstiviestit. Tuossa on kyllä ihan paikkansa. Mm. Googlehan voisi tuon tietysti tehdäkin myös. Niin, no, Android niin, Luurin ja Gmailin niin kanssa. Se on totta kyllä. Mutta niin kuin ihmettelen, vaikka tulisikin tämä. Tämä oli sille, että mä en ole vielä niin kuin yksikään, tai sitten ehkä mä en ole vaan tehnyt kotiläksyni tarpeeksi hyvin, mutta mä en ihan täysin vielä niin kuin mistäkään lähteestä niin kuin ymmärtänyt, että niin kuin mitä kaikkea tässä tapahtuu ja kenelle kaikille se nyt meinaa jotakin. Ja miksi? Niin, siis Gmailissahan on, sillähän voi soittaa periaatteessa puheluitakin, mutta se tapahtuu Google Voicen yli, joten se onnistuu vain Jenkeissä. Mä veikkaan, että tuossa Facebookin tekstiviestisysteemissä on ihan sama, että ne yleensä prakaa aina siihen, että tarvittaa operaattoreiden kanssa diilit ja joku Suomen saunalahti ei välttämättä ole se ensimmäinen prioriteettilistalla. No toisaalta sitten saunalahti voisi olla semmoinen, joka niin kuin voi olla jopa joustavampi. Onhan muistaakseni niin kuin saunalahdella on sille, että saunalahden asiakkaat, vaikka niillä olisi niin kuin OS mobiilidata liittymää, tai oliko se DNA, jompikumpi. Jossakin vaiheessa oli semmoinen niin kuin spesiaali Facebook-sivu, ja niin kuin ne, jonka kautta niin kuin se operaattori asiakkaat pystyi käyttämään sitä Facebookia ilman, että niiden tarvitsi maksaa datayhteydestä. Joo, saunalahti niin oli ainakin, joo. Joo, eli niin kuin tavallaan niin kuin, kyllä niin kuin niin kuin täällä niin kuin löytyy varmaan tämmöistä kokeiluhalua löytyy enemmän. Joo, mutta se on kun, jos Facebook lähtee niitä diilejä tekemään, niin ne on huomattavasti isommat monikansalliset, ja Jenkki ja Kanada ja Britit ja Saksa on kuitenkin aina listana ensimmäisenä niin kuin tyypillistä. Mm-hmm. Että se tulee jossain vaiheessa, jos on tullakseen. Joo, ja enkä sanotaanko näin, että minä en ainakaan kyllä olisi, niin kuin, en olisi ensimmäisenä enkä ihan toisenakaan kytkemässä niin oman tekstiviestiin ja Facebookin välistä yhteyttä käyntiin, mutta tämä jotenkin jäi niin kuin hirveän, mä niin kuin, sen mitään niin kuin ymmärsin, niin musta tämä vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta, mutta tämä niin kuin, tästä ei tulekaan saanut kootettaa. Että mä en osaa niinku ulospäin nyt artikuloida, että niinku mikä tässä niinku spesifisti joku tietyn käyttäjän mielestä voisi olla hienoa. Tekstiviestin kirjoittaminen tietokoneen näppiksellä on kyllä ehkä miellyttävintä ikinä. Niin joo. Niitä ilmaispalveluja on ollut ajan syrjä, mutta en mä koskaan. Että se ei ole niin mukavaa, että jaksaisin vaihtaa välinettä sen takia. Joo, ei se vaan mulla on joskus, kun mulla on toi vanha nokialainen on nykyisin kiinteästi USB-llä kiinni mun pöytäkoneessa, koska se on siinä se ainoa nettiliittymä. Niin joskus, kun tulee semmoinen vähän pitempi tekstiviesti, niin ei jaksa nyhrätä jotain virtuaalinäppistä, niin mä sitten lähetän sen kautta. PC-suiten kautta, niin se on kyllä, se kyllä helposti käy niin, että kerran mä kirjoitin sitten, kun hieman innostuin, niin kirjoitin 10 viestin mittaisen tekstiviestin, mutta no, mikäpä siinä, minä sitten lähetin sen, minulla on 100 vai 200 tekstiviestiä kuuluu diiliin joka tapauksessa, niin mulla se 10 ei siinä paljoa tunnu. Joo, mä myös huomasin sen, että ilmeisesti jos on niinku multisimmi, niin kaikki muut niinku liikkuu molempiin, mutta tekstiviestit tulee aina vaan yhteen laitteeseen. Onko näin? Joo, näin taitaa. Joo. Huomasin tämän, että olin laittanut tikkuun toisenne ja toinen oli tuossa Galaxy-täpissä. Ihmettelin, että Galaxy-täppi ei tule tekstiviestit takaisin, mutta ne tuli sinne tikkuun. Ja se mitään. Vaihdettiin päittää ja näin sekin homma korjaantui. Joo, sen pystyy vaihtamaan lähettämällä viestejä strategisiin paikkoihin, mutta helpompaa on pitää se pääsim siinä aktiivipuhelimessa ja sitten heittää toista, minne sattuu. Mä olin itse asiassa yllättynyt, tuli ihan niin kuin muuta kautta, olikohan se This Week in Googleissa ne puhuu, että Jenkeissä ei saa multisimia. Ne oikein sanoi, että olispa jossain semmoinen palvelu, että saisi niin kuin monta SIM-korttia yhden puhelinnumeron taakse. No ei niillä ole, ei. Mulla tekisi mieleen aina lähettää tuota, silleen, vähän väliä aina kuvaus, niin kuin, että minkälainen minkälainen puhelinliittymä minulla on ja minkälaisella kuukausimaksuilla. Tehdään video ja lähdetään sinulle. This week in techie. Niin, tai jonnekin tyyliin Basalt Loudin. Meanwhile in Finland. Kyllä ne saa niitä. Että esimerkiksi Basalt Loudissa ne ei enää huomioi niitä sen takia, että niitä tulee koko ajan. Ja veikkaan, että Twitissä on samoin. Paitsi meidän videos on. Mutta ihan vaan, vaikka ne ei lukisikaan, vaan se vaan, että niinku niitä nolottaisi olla Amerikka. Eat that. Ne on ollut myöskin yllättävän kyrsiintyneitä siitä, että niillä ei ole vieläkään Spotifyta, mikä on niille ihan oikein. Se mitä minäkin olen tullut toimeen. Spotify muuten on ottanut pois sen rajoittamattoman ilmaisversion, mikä on hieman ikävä. Että sen saa, että ainoa ilmaisvaihtoehto on se Open, jolla sä saat sen 20 tuntia. Onko se 20 tuntia kuussa? Mites jos mä invaittaan, niin minkä tilin ne sit saa? Niitä invaitteja ei enää ole. Okei, entäs ne, jotka on tällä hetkellä on? Multa pyydettiin invaittia ja yritin lähettää, niin sieltä voi lähettää nykyisin vain suosituksia, joka siis lähettää jonkun mainosviestin sitten sille sähköpostille. Että mites nämä olemassa olevat accountit, pysyis ne kuitenkin? Sitä mä en tiedä, koska mulla ei ole ollut vaimolla meidän ilmasta, mutta sen ainakaan sanonut, että se olisi muuttunut. Joo, no, mä luulen, että ne kyllä on pysynyt samana. No. Joo, ei ainakaan. Mulla on Spotify Free on tämä title. Eli ei ole open. Just. No niin, eli ne sinällä ei ole ihan login, että tuota, jos niinku invitit on loppunut, koska ei, se, että se kuitenkin alkaa olla jo semmoinen käsite, että kyllä siitä nyt voi niinku jo loput niin, ottaa silleen, että jos loput saatte maksaa. Että. Niin ja siis se on, kun se on nykyisin on se unlimited on vaan vitosen. Mutta siinäkin on tietysti se, että okei, se on vaan vitosen, mutta mitä jos ei ole luottokorttia, niin se vitonen on aikamoinen kynnyskysymys. Mm. Huomatteko, miten ihan sikana meitä kiinnostunut tämä Facebookin message? Se oli top story of the week. Toinen on, otetaan. En löytänyt edes linkkiä, mikä olisi ollut tarpeeksi hyvä, että olisin voinut laittaa. Laitetaan linkki Facebookiin. Mutta siis se, mikä tuossa oli ihan kiintosaa, oli se, että ne sanoi, että tämä ei ole niin kuin sähköpostin korvike. Tai voisi olla korvike, mutta se ei ole niin kuin taas yksi sähköposti. Ja se, mikä siinä oli mielestäni ihan mielenkiintoinen niin kuin linjaveto, oli se, että siinä ei voi käyttää ollenkaan niin kuin aiheriviä. Joo. Sä et voi laittaa aihetta viestille, mikä tekee siitä niin kuin enemmän pikaviestimäisen siinä Joo. vaiheessa jo luonnostaan. Joo, että se niinku, ehkä niinku se onkin se, että se, miten, oliko se Zuckerberg, joka siinä sanoi, että niinku, email is too formal, eli niinku, sähköposti on liian muodollista, eli niinku, tämä pyrkii niputtamaan sen, niinku, lähtee silleen niinku, henkilökeskeisesti ja pyrkii niputtamaan ne niinku, sen dialogiksi sen näkymän ja tiputtamaan sieltä kaikki tämmöisen niin kuin ylimääräisen. Eli niin kuin ei, tavallaan ei tarvita mitään allekirjoituksia, ei tarvita mitään niin kuin otsikoita, vaan se on vain jatkuvaa keskustelua. Mutta sinällään mietin, että tuossa niin kuin, että jos tuohon tulee niin kuin kaikki, on ihan syynsä, että minkä takia ihmiset käyttää myös eri välineitä. Että niin kuin sähköpostilla, tekstiviestillä ja pikaviestimellä kuitenkin vähän erilaisia asioita viestitään keskenään. Et se ehkä, niinku, tietenkin, no oikein tietenkin nyt ratkaisu on se, että niinku kaikki viestintä hoituu tuolla, niin silloin sitä ongelmaa ei tule siinä, että väärän tyyppistä ajautuu jonnekin muualle. Mutta. No, aika näyttää. Ehkä tämä on niinku sellainen, mihin voisi palata sitten, kun on jotain konkreettista näkyville. Että. Korjataan vielä äskeisen Spotify-keskustelun, että niin, kyllä sen voi maksaa PayPalilläkin, joka toimii tilin kanssa. Ei tarvitse luottokorttia. Ja siis ainakin jossain vaiheessa ne myi R-kioskeilla sitä premium jotain korttia. Mä en tiedä, miten tarkkaan ottaen se toimii. No niin, porastakaa sieltä lapset. Joo. No kuinka vakava paljon asia, Pörni, ei saa naura. Ei, ei. Mä nauran tällä seuraavalla uutisella, jossa myös on hirveästi varmasti keskusteltavaa. Muistaakseni tähän joskus meillä on jopa mainittu lyhyessä, mutta ei se mitään. Otetaan se nyt pitkänä. TV-jätit ABC, CBS, NBC ja Fox ovat estävät Google TV-sivuiltaan. Tilanne on hassu, sillä periaatteessa Google TV on vain telkkari, kun tietokone ja muiden laitteiden pääsyä ei estetä. Mutta joo, Google TVllä ei mene siinä suhteessa kovaa. No joo, no, no sinällään sehän niin kuin, muutenkin mä kyllä niin kuin hyvin vahvan epäilevästi suhtaudun siihen, että niin kuin netin surffailu sillä. Että sehän niin kuin käytännössä tarkoitti, että noilla oli niin kuin TV-yhtiöillä oli omilla kotisivuillaan, tai on omilla kotisivuillaan semmoinen samantyyppisiä palveluita, niin kuin esimerkiksi Areena on, tai Maikkarin katsoma, tai mitä nyt näitä onkaan, vai nelosenko se onko. No olipa kenen hyvänsä. Niin se, että sä surffaat sillä Google TV:n selaimella sinne, ja sitten katsot sen sisällön. Niin, että musta niin kuin hassua, että niin kuin nämä TV-yhtiöt jotenkin kuvittelee, että ihmiset rupeaa surffaamaan oikeasti niin paljon selaimen kautta, että ne skippaa kokonaan sen varsinaisen live-striimin, joka sitten, josta ne saa niin kuin sen suurimman osan rahastaan. Eli pelkää, että niitä palveluita, jotka ovat tehneet, aletaan käyttämään. Joo. Että niin kuin, kuitenkaan ne ei blokkaa. Niitä ruvetaan käyttämään väärässä ruudussa. Joo. Ja niin kuin se, että niin kuin tuo on kuitenkin ehkä niin kuin kaikista näistä käyttöliittymistä, niin ehkä se niin kaikista niin tuskasin. Että niin kuin, okei, tietokoneella on helppo käyttää nettiä, jee. Kännykällä on silleen niin kuin suht helppo käyttää nettiä, jee. Niin kuin TV-seen kytketyllä olikin minun set-top-boksilla, jolla on niin kuin langaton niin kuin näppiske ja hiiri. Eli käytetään niin kuin mataliresoluutioista näyttöä niin kuin tuottoman pitkältä etäisyydeltä. Se on ihan tuskasta. Se on niin kuin ehkä niin kuin se kaikista epämiellyttävin niistä kuitenkin. Ehkä miellyttävää niin kuin katsoa sitä sisältöä, mutta epämiellyttävää niin kuin silleen surffailla. Niin sitten se koetaan kuitenkin jotenkin niin pelottavaksi. Mutta tervetuloa se, vaan tänne Suomeen. Myöskin kaapelikanavista, koska Jenkeissä kuitenkin kaapeliyhtiöt tarjoaa suurimman osan lankaneteistä, ja ne ei halua ryhtyä niin kuin internet-operaattoreiksi pelkästään, vaan ne haluaa, että se on vaan se niin kuin sivutoiminto siinä. Joten jos ihmiset niin kuin katkoo niiden kaapelipalvelun, niin kuin se televisiopalvelun, sen sijaan panostaa kaiken siihen nettipalveluun, niin ne ei halua joutua siihen tilanteeseen, että sitten niiden täytyy tulla toimeen pelkkinä niin kuin bittitoimittajina. Joo. Et siis sinällään, onko tässä jotain niin kuin ennustettavaa niin kuin muihin maihin vai onko tämä niin kuin hyvin jenkkikeskeinen? Mä en niin kuin silleen ehkä itse näkisi, että tämä olisi mitenkään ongelma niin kuin suomalaisten TV-kanavien kannalta. En mä usko, koska eihän täällä ole samanlaista kaista panttaamista muutenkaan. Ja täällä ei kaapelilla muutenkaan ole samanlaista dominanssia. Mm. No. Kyllä. Mutta se on vähän vastatuulta nyt kyllä tuonne Google TV:lle, mutta katsotaan, että kyllä se nousee sieltä. Eikö suurin osa suomalaisista kaapeli, niin kuin televisiokaapeli, miksikä niitä pitää sanoa, liittymistä, eikö ne ole sitä paitsi ilmaisia? Ei. Eikö? Okei. Okay. Ei, kun nämä yllättävän kalliita. Hyvin yllättävän monet kotitaloudet maksaa niin kuin 5 euroa tai jopa yli 6 kaapeli. Se on, useimmat ei vaan tajua sitä, koska se kuuluu niin kuin, hyvin monet asuu jossakin taloyhtiössä, jossa ne maksaa niin kuin sen vuokrassaan tai tuolla vastikkeissaan. Itse asiassa me just kilpailutettiin meidän talossa vasta, niin meillä oliko peräti 5,5 euroa. No jotakin sitä luokkaa oli se kuukausimaksu per toi talous. Mutta no jos vertaa, että Jenkeissä se on niin kuin 5 tai 60 niin dollaria. Niin, toisaalta taas sitten, että nyt täällä puhutaan niin kuin pelkästään siitä, että niin kuin tulee niin kuin sitä samaa, mitä tulee ilmaiseksi tuolta antennin kautta. Et ei niin kuin suomalainen kaapeli ja jenkkikaapeli, niille ei oikeastaan mitään tekemistä keskenään. Et sitten kun otetaan vasta niin kuin maksukanavat, niin kuin suomalaiset maksukanavat siihen laskentaan mukaan, jotka nekään ei nyt ole kyllä, niin kuin ne on halpoja edelleen verrattuna niin kuin jenkkeihin. Mutta sitten niin kuin vasta se, oikeastaan se verrannollisuus on sama. Mikä se on, kun siis isäni nykyisessä lukaalissa ovat pettureita, muuttivat Kehä Kolmosen sisäpuolelle, niin niilläkin on heti hirvittävän paljon enemmän kanavia. Nämä on niin kuin BBC Worldia ja tämmöistä. Joo. Niin eikö se ole sitä, siis eikö ne ole kaapelin kautta? Joo, on. Eli kyllä niin kuin siellä tulee tämmöisiä niin kuin peruskanavia tulee enemmän, mutta niin kuin se niin kuin harvoin kovin kummoisesti korreloi siis se, että maksaako se nyt niin kuin 5 vai 6 euroa vai 4 euroa, niin se, että jonkun verran se liittyy siihen, että mitä se tulee mukana, mutta niin kuin harvoin niistä kanavista on semmoista, mistä niin kuin massat maksaisi mitään niin kuin ylimääräistä. Mutta kyllä niin kuin jossakin vaiheessa Eurosportteja tuli kaapelikanavien kautta. En tiedä, tuleeko vieläkin. Et se on niin kuin joku semmoinen, mistä niin kuin siellä ei ainakaan tule. No sitä on aika hyvin niin kuin siirretty tänne maksukanavien puolelle. Mutta sille, BBC esimerkiksi World on kyllä ihan pop. Aina kun mä oon siellä, niin mä katon monta tuntia BBC Worldia. Sille, että esimerkiksi Jyväskylän tuli, että niin kuin Sonera alkoi kanssa toimittaa kaapelia näin, niin Elisalta kysyttiin vaan, että haluatteko tarkistaa hintaako vai kysytäänkö naapurista tarjous näin, niin se tipahti suunnilleen heti puoleen. Kunnon pelottelu, se on aina positiivista. Joo. Mutta telkkarista voisi vaikka nähdä 36 minuuttia uudesta Harry Potterista. Sehän olisi vinkkeitä voittaa BBC:n menne tulee. En mä tiedä. 36 minuuttia uudesta Harry Potterista liikkeellä ja Warnerin sulakkeet on räjähtämispisteessä. Keskimääräistä mielenkiintoisemmaksi tapauksen tekee spekulaatiot siitä, että kyseessä olisikin vain julkisuustempaus. Siis tuossa on monta sellaista aspektia, jotka on vähän niin kuin epäilyttäviä. Niin kuin se, että ilmeisesti toi kappale, mitä on liikkeellä, on jostain arvostelu-screener-DVDstä. Joten jos jollain on ollut se DVD, niin miksi ne on laittanut 36 ekaa minuuttia, mutta ei koko leffaa, jos ne meinaa niin kuin laittaa leffan jakoon? Se olikin Blu-ray ja niiltä loppui kova levytila. Se tietysti voi olla. Ja sitten tämä Warnerin hyvin tiukkasanainen vastine. Nyt avaan sen vielä oikein, että tulee varmasti sanottu oikein. Ne sanoo, että this constitutes a serious breach of copyright violation. Eli siis tämä on suuri rike tekijänoikeusrikoksessa, joka ei tarkoita mitään. Onko se siis laillista, jos on rikottu tekijänoikeusrikkomusta? Ja se ei ilmeisesti sitä paitsi ole mennyt niin kauhean hyvin. Sitä ei ole ladattu kauheasti, koska ihmiset odottaa, että no, jos joku laittoi sen ensimmäiset 36 minuuttia, niin kyllä joku laittaa sitten sen koko leffankin. Että sinänsä ensimmäiset 36 minuuttia, joka elokuvasta, jota on sen jälkeen jäljellä vielä 2 tuntia, niin ihan hyvinhän se voisi käydä semmoisesta pidennetystä trailerista. Mä itse asiassa kävin katsomassa tuon perjantaina, minut pakotettiin. Tuon 36 minuutin pätkän vai? Mulle olisi riittänyt se 36 minuuttia. Mä en voi sietää Harry Potteria. Oletko nähnyt niitä aikaisempia? On. Siis, no, ne on semmoisia, tässä on niin klassista, niin legendaarisia semmoisia niin kuin juonihyppäyksiä tai semmoisia, että miten niin kuin asioita pelastetaan niin kuin pinteistä näin, niin siis semmoista niin kuin ihan täysin älyvapaita. Niin kuin, no joo, no ehkä mä en muutenkaan niin kuin aina tykkää tämmöisestä niin kuin köykäisen logiikan fantasiasta, missä niin kuin Että silleen, että ahaa, meillä onkin tämmöinen. Tässä ei toimi mikään taika, mutta sitten tämä toimii. Ja sitten niin kuin kaikki nämä valmistelut, mitä muut on tehnyt, niin menee ihan, niin kuin, ne on ihan nollaa sen takia, että tuota, hei, ette ottanut tätä huomioon. Tämä on just se, kun se ei ole mitään niin kuin tuollaisen ei-taikaorientoituneen katsoja, niin tuota niin kuin silmissä, niin on vaan silleen, että okei, nyt te onnistutte kirjoittamaan itteni pussiin tässä juonessa näin, niin okei, nyt tempastanpa tähän joku tämmöinen älyttömyys. Joo, se on se, minkä takia mä en tykkää just näin tyyppisistä elokuvista. Vanha viisaus on, että jos olet kirjoittanut itsesi nurkkaan, niin kirjoita seuraavaksi, että sisään astuu kaksi aseistautunutta miestä. No, minusta ne on ihan sellaista kelpo viihdettä. Mä luin ne kirjat ihan mielikseni aikanaan läpi, mutta en mä ole koskaan ollut niinku semmoinen fanittaja, niin kuin jotkut on kovasti, äitini esimerkiksi on ihan armoton fanittaja, mikä on tehnyt elämän aika helpoksi, koska sitten aina, jos on mikä tahansa merkipäivä, niin sille voi ostaa Harry Potter DVDn ja se on onnellinen. Kunnes se loppuu. Kunnes se sitten loppuu. Mutta nyt voit jouluksi ostaa sille tai polttaa tämmöisen 36 minuuttia. Niin, sitä voi jatkaa sitten seuraavana kerran, tai taas seuraavat 36 minuuttia. Voi pitkittää tätä. Eikö tämä ollut muuten viimeinen Harry Potter? Oliko? Ei, kun tämä on viimeisen Vaikka? Harry Potterin ensimmäinen. Ai kun niin, joo. Ai kun on kelmeä. Joo. Ja se on vielä hilpeätä, että tämä viimeisen sitten on laittanut kahteen osaan silleen, että tästä, niin kuin jos laittaa ne yhteen, niin siitä tulee ilmeisesti reippaasti päälle 5 tuntia mittaan. Ja sitten ne on kuitenkin saanut ne paljon pitemmät kirjat, ne on saanut puristettua ihan hyvin siihen 2 tuntiin. Joo. Musta, tässä oli jo samalla niin kuin tuossa Taru Sormusten herra leffojen kohdalla, että ei jumalauta, voisi näin kyllä niin kuin tiivistää tätäkin. Että. Mä oon nähnyt ekan Taru Sormusten herrasta leffan, mutta ei edes kiinnosti. Eläkätoista viimeistä, siinä on 45 minuuttia niin kuin, tavallaan se loppukohtaus. Tai siis silleen ne menee aina semmoista niin kuin läksiäispileistä läksiäispileisiin ja niin. Sanoo, kiittelee toisiaan ja hyvästelee toisiaan. Ja, eikä tässä vielä kaikki. Tämä kestää 45 minuuttia vähintään. Mm-hmm. Sitten on vielä se extended versio, missä se kestää 3 päivää. Niin. Reaaliaikana sen 2-4. The following takes place between. No, jos mutta siis sinänsä kiintoisaa kyllä tämä 36 minuuttia, että mielenkiinnolla odotan, että paljastuuko jossain vaiheessa, että no tämä nyt oli tämmöinen juttu ja sitten meidän täytyy miten pitää tätä teatteria. No siis just niin se, että jos ihmiset katsoo sen ensimmäiset 36 minuuttia ja ajattelee, että no itse asiassa tämä kiinnostaa, niin ne käy katsomassa sitten sen koko leffan. No vaikka edelleenkin, niin sitten menee katsomaan ne, jotka on katsonut ne aikaisemmatkin Harry Potterit ja muita ei vaan kiinnosta. Niin tämä on kuitenkin semmoinen niin kuin tuotesarja, jonka kohdalla nyt ei varmaan hirveästi tarvitse pelata, että ihmiset eivät. Se oli muuten aivan suunnattoman raivostuttava tämän kyseisen elokuvan. Mä käyn suhteellisen paljon elokuvissa näin, niin tämän kohdalla niin tämmöinen ihmisten rapistelu oli siinä. Mä olin ihan varma, että mun takana oleva jamppa näin, niin se paketoi, että mä voin joululahja. No se voi olla, kun on pitkä elokuva, niin no perhana. Sitten siinä joku kuoli näin, niin sitten sillä joka puolella niin semmoista niin kuin esiteinit itki vaan niin kuin oikeasti, niin kyynelehti. No, aitoja efektejä. Sekin parempi. Mä kävin katsomassa tuossa, sekin oli aivan tolkuttoman pitkä elokuva, mutta siinä oli sitten muutama rivi minun edessä oli semmoista, että on siinä ollut 7 tällaista teinityttöä, joita selvästikään ei kiinnostanut elokuva ollenkaan, vaan niille oli vaan niin kuin tämä elokuvateatterin tulo oli vaan niin kuin sen yleisen sosiaalisoinnin jatke, joten ne juttelivat siinä minun edessäni koko elokuvan ajan varsin kovaan ääneen ja nauroi sitten ja hihitteli ja muuta. Ja se oli kyllä Jenkeissä oli hyvin vahvasti selvästi sellaisia elokuvia, mihin ihmiset meni tekemään tuolla juttuja. Niin, että se on vaan tapa. Joo, semmoinen. Mä sitten en tiedä, että saanko minä olla vihainen, vai onko minä nyt vaan niin silleen, enkä mä vaan ymmärrä. Sä et vaan ymmärrä. Mä en vaan ymmärrä. Toinen asia, mitä ei ymmärretä, on paikkasidonnaiset palvelut sitten. Tai näin ainakin niiden palvelujen käyttö tahmaa. PEV, eli PEVin tutkimuksen mukaan 4% yhdysvaltalaisista käyttää paikkasidonnaisia palveluita, kun aikaisemmissa kyselyissä luku oli 5%. Joo, eli nyt puhutaan tämmöisestä niin kuin Foursquare ja kovalla tyyppisissä, missä tsekkaillaan itseämme sisään jonnekin. Niin sinällä ihan jännä, koska niin kuin tuossa on, mitä on niin kuin seurannut noiden käyttäjä tämmöisiä esimerkiksi kampanjoita, mainoskampanjoita, mitä niin kuin noiden palvelujen ympärillä toteutetaan, niin ne on niin kuin ihan äärettömän pieniä määriä, mitä sinne ihmiset niin kuin niihin kampanjoihin osallistuu, mikä nyt sinällään myös ei ole mitenkään huolestuttava, että ihmiset ei osallistu mainoskampanjoihin, mutta tämä on sinällään saanut hirveän paljon niin kuin lukumääräisesti käyttäjiä, että puhutaan miljoonista ja semmoisia niin kuin ihan innostuneitakin, koska niissä on vähän semmoista pelillistä elementtiä, mutta se pelillinen elementti ei kauhean pitkällä niissä kanna, että sinällään jännä, että nyt jo on tämmöinen jo laantuminen käynnissä. Mutta otettiinko, tai kuuluuko tuohon kyselyyn Facebook Places? No minusta Facebook Places ja käytännössä taitaa vielä niin kuin käyttää tuollainen checkin tyyppisesti. Vai onko se jo käytössä? Se on käytössä Jenkeissä. Että toihan on, Pewhän on jenkkikeskeinen. Että, niin se on se American Life. Niin, että jos sitten siinä ei ole otettu huomioon Facebook Placesia vielä, niin voi hyvinkin olla, että se 1% on siirtynyt käyttämään sitä, ja sitten sen myötä on tullut 10% lisää. Joo, no mä en usko, että tässä niin kuin Facebook Placesin, se kuitenkin vaatii sen oman aikansa, että se ei vielä niin kuin tähän tutkimukseen silleen ennätä, mutta niin kuin käsittääkseni tässä tutkimuksessa, en muista ihan tarkkaa aikajännettä, mutta siis se, että se näkyy niin kuin kesää ja loppu tai syksyä näitä, mitkä niin kuin ainakin oli aika paljon näkyi Jenkeissä niin kuin pöhinännyt ympärille, että oli hyvin paljon kampanjoita ja muita. Mutta kyllä niin kuin varmasti Facebook niin kuin tuohon muutosta tuo, mutta mä luulen, että sekin tuo sitä vähän niin kuin eri tavalla. Mutta mitä luulet? Ne on ihan vajaita. Kuka niitä kaipaa oikeasti? Sitä siis osoittaa vaan hyvää makua. Joo. Kerrankin jenkit osoittavat hyvää makua ja se on harvinaista. Joo, tuleekohan Suomeen koskaan mitään semmoista? Jonkun verran on nähnyt, että Helsingissä niin Foursquare-pormestarit ja muut niin saa jotain etuja, mutta ei mitään niin kuin tämmöiseksi vielä siinä määrin, että siitä tulisi semmoinen yleinen elämäntapaa. No oikeastaan, missä mä oon huomannut sen konkreettisesti, on se, että Hessu Järvisen Twitter-striimissä on vähän väliä, että hänestä on tullut Maken, pizzerian ja grillin pormestari. No. Onnea hänelle vaan siitä. Olen kotipihani pormestari. Itse on niinku kytkenyt aika paljon, tai sen huomaa, että niinku että kun ihmiset toistaa aika paljon samaa kaavaa, missä ne liikkuu, niin tämmöiset check-in-palvelut, niin silloin kun ne niin kun check-innaaminen otetaan niin tämmöiseksi osaksi tämmöistä arkitoimintaa, niin silloin se informaatio, mitä sä tuotat sille omalle verkostolle, jos niille lähtee sitä tietoa, niin se on ihan täyttä spämmiä, täyttä kohinaa, koska niin kun se, että se ei niin kun millään tavalla ole jännää, että sä käyt joka päivä töissä ja tsekkaat sinne, koska se, on jo, niin kun, se pelillinen elementti kaatuu siihen, koska mä en voi kilpailla siitä, että kumpi meistä enemmän käy niin kun sun työpaikalla, sinä vai minä. Että tavallaan mun kanssa se olisi tosi helppo kilpailla. Joo, mutta niin kun, se, tavallaan se sitten semmoinen, että niin kun, no jotkut ihmiset nyt niin kun pörää jossakin kotikaupunkinsa eri paikoissa niin kun usein, mutta niin tavallaan se, että missä ne käy paljon, niin se on niille rutiinia ja se niin muille se toisten rutiini on tylsää. Se, että sä käyt jossakin niin kuin uusissa paikoissa, mistä, ja mä saan niin kuin sitä kautta tiedon, että hei, on nyt vaikka tämmöinen uusi paikka tässä kaupungissa. En ole kuullutkaan, että semmoinen avautuminen. Se on niin kuin mielenkiintoista. Se niin kuin tavallaan niin kuin saa mut niin kuin kuuntelemaan niitä mun verkostoa. Ja semmoinen niin kuin saa mut jopa tsekkaamaan, mutta se, tavallaan se, että jos niin kuin, mä en muista tehdä sitä, Se ei niin kuin tunnu luontevalta tsekata itsensä paikkoihin, ellei sitä tee niin kuin silleen tasaisesti. Ja tavallaan se, mikä tekee sitä silleen niin kuin habit, tämmöisen niin kuin tavan, niin se on spämmiä. Niin se, niin kuin mikä näissä on niin kuin vähän semmoinen, että niin kuin Facebookilla voisi olla jopa semmoinen niin kuin valta, joka on niin kuin tappaa tämä koko paska. Tai sitten niin kuin tehdään sitä jotain hienoa. Mutta siinä on just se, että niin kuin jos ihmiset rupeaa tekemään sitä niin kuin arkitoiminnassa, tsekata itseänsä paikkoihin ja siitä lähtee tieto jonnekin, niin se on pahimmallaan tuosta spämmiä, koska mua ei kiinnosta teidän ihmisten arki. Mua kiinnostaa ne pienet poikkeamat teidän arjessa. Semmoiset, kun te saatte jonkun niin kuin elämyksen tai niin kuin aha-elämyksen tai teille käy niin kuin helvetin, mitä pahemmin teille käy teidän arjessa, niin se ei mua kiinnostaa. Mutta se, että niin kuin teidän niin kuin arki junnaan niin kuin raiteilla, niin ei, se ei mua ei kiinnosta. Niin ja sehän nuo itse asiassa nimenomaan palkitsee sitä, koska se, että niin. Susta tulee jonkun paikan pormestari, niin se tarkoittaa, että sä käyt siellä aika säännölliseen. Joo, kyllä. Että siis tavallaan se, että jostakin tulee sun kantapaikka, niin saa sut näyttää niin kuin silleen niin kuin seniililtä. Kun se, että taas, että jos sä oot joka kerta niin kuin eri paikoissa, niin sitten sä niin kuin oot niin kuin jopa niin kuin vähän mielenkiintoisemman näköinenkin niin kuin, näin niin kuin virtuaalisesti tai silleen ehkä, mutta että niin kuin se, että tämä niin kuin vaatisi jotain semmoista niin kuin filtteröintiä, joka niin kuin tunnistaisi tämmöisen, niin kuin, että miltä, niin kuin, milloin niin kuin ihminen muuttuu tyyliseksi ja milloin mielenkiintoiseksi. Mutta se on niin kuin, vaan niin kuin semmoista niin kuin filtteröintiä, mitä niin kuin kone aika huonosti tekee. Tai ainakaan ne insinöörit, jotka näitä algoritmeja kirjoittelee, niin eivät ainakaan toistaiseksi oikein onnistunut formuloimaan. Että. Mutta kyllä ne miljoonaan päivänä. Eli mutta annetaan siis kavereille mahdollisuus äänestää. Annetaan mahdollisuus, mutta musta voisi tulla varmaan aika helposti Pukkilan Salen pormestari. No niin, saisinkohan siitä mä alennuksia. Paikka. Ei ole, onhan tuossa tietysti myös sekin, että jos menee johonkin paikkaan, niin se, että sä voit nähdä, että siellä on kavereita. No, sattumalta, että ai säkin olet täällä. Se oli ihan tuskasta, kun tuossa Helsingissä, kun aina käyn, niin jos on Foursquarein, niin kun on päällä sille, että saa tulla näitä tiedot näin, niin että siellä on niin sen verran niin tämmöisiä tuttuja tai verkkotuttuja näin, että niin kun se niiden tuottamaa niin check-in-tulva niin tekee niin puhelimen käytöstä sille epämiellyttävää. Että. Ja mun mielestä tässä on edelleen myös sekin ongelma, että tsekkaus tapahtuu aina sun itsesi ehdolla, että sun täytyy itse tsekata itse sisään. Ja sitten kun sä unohdat sen, niin se pointti katoaa heti. No, mutta toisaalta taas se, että niin kun miksi mun pitäisi saada notifikaatio aina siitä niin kuin automaattisesti, sun puhelin on jossain? Ei, mutta sattuu, että me ollaan sitten samassa paikassa, silloin me voitaisiin hyötyä siitä, että kato Erkki on jos se Erkka on painanut itsensä tänne sisään, niin... No, sen pitäisi olla, niin kuin, sen pitäisi niin kuin kytkeytyä niin kuin enemmänkin sen notifikaation niin kuin siitä. Juu, siis joo, ne pitäisi olla kaksi eri juttua, joo. Että niin kuin, joo, että niin kuin kerro, että, tai niin kuin, että salli muiden tietää, että olen täällä, ja kerro minulle, jos he sallivat... tietää, että olet täällä. Eli niin tavallaan semmoinen... Ja just tällä että jos ollaan lähellä, niin se kertoo. Niin. Mutta silloin sillä on merkitystä, mutta niin kuin muuten, että mun pitäisi niin monitoroida ihmisten spämmivirtaa näin, että niin ollaanko me nyt jollainkin tavalla lähellä. Niin. Tähän... Itse asiassa tuossa latailin pari ihan mielenkiintoista iPhone-appia. Oli semmoinen kuin I'm coming. Okei. No niin, se kertoo teille, kun olen tulossa. That's nice. Siinä pystyy tekemään tämmöisiä niin kuin routteja ja niin kuin määrittelemään niin kuin sinne ruuttiin semmoiset etappipisteet. Ja silloin, mitä tapahtuu silloin, kun päästään siihen pisteeseen. Niin esimerkiksi jos olen vaikka matkalla, sanotaan vaikka Anoppilaan, niin se, että jos olen luvannut, että ilmoitan, kun olen lähistulossa, niin voitte laittaa kahvit tai perunat kiehumaan. Voin laittaa vaikka sinne, että 50 kilometriä ennen sitä maalia, niin sinne lähtee automaattisesti tekstiviesti, että hei, 50 kilsaa jäljellä. Se oli, ja sitten toinen oli semmoinen kuin Klympse, missä pystyy, teettekö tämän Googlen latituden? Joo. Eli niin kun, jos pidetään sitä niin kun, träkkäystä päällä, näin, niin se näyttää niin kun, muille latituden käyttäjille, että missä olet. Mutta siinä on taas se, että kun ei välttämättä aina halua, että kaikki ja koko maailma näkee, että missä olet. Niin toi oli sillä, että siinä pystyy myös määrittelemään sen, niin kuin sen loppu, niin kuin sen maalin, ei niinkään reittiä, vaan sen maalin, että mihin päin sä oot menossa. Ja sitten se ei ollut pakollinen, mutta se pointti oli vaan se, että siinä määritellään aika 5 minuutista 4 tuntiin. Kuinka kauan se linkin saaja niin kuin näkee, missä sä oot menossa. Ja sä voit niin kuin lähettää vaikka tekstarina toiselle viestin, hei tässä linkki, se klikkaa auki. Ja sen jälkeen se määrittelyajan se näkee kartalla, missä sä oot liikenteessä. Et se oli ihan mielenkiintoinen. Se ehkä enemmänkin ei, no voi, mihin se nyt ehkä nyt silleen toimisi. Se, että niin kuin, kyllä mua niin kuin esimerkiksi hirveän paljon kiinnostaa, kun parempi puolisko vaikka ajaa niin kuin autolla 400 kilometriä tai jotakin 600 kilometriä matkaa näin, niin sille, että no onhan se nyt, on nyt vähän paskakeli näin, niin se, että jos mä näen, että se auto on liikenteessä näin, niin se silleen hieman lepyyttää minun huolestunutta sydäntäni, että onko siellä matkalla kaikki kunnossa näin. No se on totta, joo. Niin se oli toi Klympse. Joo, se oli Klympse näin. Joo, se löytyy myös Androidilla, se löytyy muuta. Joo, se on ihan hauska. Se ei liity mitenkään tähän, mutta oli hauska ei, toi mainoskampanja myös oli toi, missä voi voittaa Minin tuolla Tukholmassa. Mini Getaway Stockholm.com, tämä iPhone-applikaatio, jossa otat tämän applikaation, niin yhtäkkiä sulla voi esimerkiksi tulla viesti, että sulla on mahdollisuus voittaa Mini, eli siis auto itsellesi, jos pystyt pitämään viikon sitä itselläsi. Ja muut, jotka kytkee sen päälle, näkee, että kenellä se on, eli pisteen kartalla. Ja kun sä pääset 50 metrin päähän, niin sä voit ottaa se siltä toiselta pois. Ja siis voittaja on se, joka pystyy pitämään sitä sitten viikon Tukholman sisällä tietysti. Tukholmassa nimen, että ei ole semmoinen, että siinä olisi mennä paikkoja, että ei muuta kuin lähtee kohti tuota. Se on ihan hauska se video, kun ihmiset lähtee jahtaa sitä yhtä tyyppiä sitä yhtäkkiä, että pääsisi 50 metriä. Ei, se oli mun mielestä hauska. Ei liity mitenkään tähän, mutta tuli pahan mieleen. Mennään eteenpäin. Sillä yli näin rupeaa potkia ovia sisään. Ei ne mulle se! Naapurit pölliin tuolta seinän läpi. Twitter myy paloletkua muutamalla kympillä. Paloletkua, kyllä. Mikroblokkausjätti kokeilee poikkeuksellista ansaintamallia. Kuka tahansa saa ostaa 50% kaikista Twitter-viestistä $360,000 vuodessa. 5% viestistä maksaa vaivaiset $60,000. Kaikkien viestien saannista täytyy kuitenkin neuvotella erikseen yhtiön kanssa. Miksi joku haluaa ostaa? Sitä analytiikkakamaa. Niin, siitä on aika paljon tehty viime aikoina tutkimuksia ja teorioita, että mitä kaikkea pystytään päättelemään Twitter-viestien sisällön perusteella, että esimerkiksi elokuvien menestys voidaan ainakin yhden tutkimuksen mukaan ennakoida todella tarkasti, siis jenkkimenestys voidaan ennakoida todella tarkasti sen mukaan, että kuinka paljon ja mitä sitä sanotaan Twitteristä jo ennen, kun se elokuva on iskeytynyt teattereihin. Jotkut veikkaa tai on teorisoinut, että myöskin pörssivinkkejä sillä tavalla saa helposti. Ja Twitter tosiaan sanoo niin kuin virtaa kaikista sinne lähetetyistä Twitter-viestejä paloletkuksi, fire hose. Ja toi 50% ja 5%, minkä saa, niin se on sattumanvarainen. Että sä saat sattumanvaraiset sen puolet viestistä ja sattumanvaraisen 5% viesteistä. Niin joku 50% eli puolet niistä viesteistä, niin mä luulen, että se on jo ihan tarpeeksi sen analyysin tekoon hyvinkin. Joo, siellä on hirveän paljon nousevia kieliryhmiä, että jos sitä ei pysty niin kuin silleen selvästi rajaamaan pois, että niin kuin Espanjaa ja Kiinaa pois, tai ei Kiina on tuohon esimerkki, mutta niin kuin Japanian vaikka pois, niin se tietenkin hankaloittaa sitä, mutta 50% liikenteestä, niin siis sinne mahtuu kyllä ihan tilastollisesti merkittävä otos kyllä. Että. Niin ja sitten jos analysoidaan vaan trendejä. Joo. Niin joku konekäännöskin riittää ihan hyvin. Toi on ihan totta. Sen varmaan ihan hyvä mainita. Tuliko tuossa Pörnin introssa, niin tuliko se esiin, mutta siis niin tämä niin ilmeisesti, se mitä niin kun sä ostat ne viestit, niin sä et saa niin julkaista niitä uudelleen, etkä saada myydä niitä eteenpäin. Joo. Eli siinä mielessä, mutta silleen ihan, että tämä ilmeisesti, vaikka sä sanoisit, että niin määrittelisit, että mun tweetit on pelkästään mun kontakteille, niin se sillä ei ole merkitystä. Ymmärsinkö oikein? Eli niin tämmöinen privateiksi merkitty kamaani myös menee sinne. Mä en itse asiassa tiedä, mutta veikkaisin, että näin on. Joo. Koska nimenomaan sen takia, koska niitä ei saa julkaista uudelleen, niin se on. Joo. toinen, se, silloin se ei olisi ongelma, jos se niin kuin, ei tietä, että kuka sen viestin, tai se jos, eli ei olisi samantyyppinen ongelma, jos pystytään anonymisoimaan se tieto siitä, että kuka sen on kirjoittanut. Mutta toisaalta taas niin kuin Twitterissä, niin se, että sehän niin kuin on kuitenkin semmoinen, noudattaa tämmöistä ihan normaalia potenssilakia, niin kuin se, kuinka paljon on seuraajia ja seurattavia, eli niin kuin on semmoinen, no on semmoinen pitkä häntä, eli niin kuin on semmoinen pieni porukka, jolla on ihan helvetisti, ja sitten on se pitkä häntä, jolla on se tietyn verran. Ja siinä välissä on sitten semmoinen, jolla on vähän enemmän, mutta selvästi vähemmän kuin sillä kärjellä. Niin sillähän niin kuin on merkitystä myös, että jos niin kuin tehdään analyysiä, että kuka sanoo. Toisaalta tietenkin se näkee niistä retweeteistä ja muista, niin. Ehkä se nollaa sen sieltä. Mutta eikö tämä ole sellaista dataa, mikä niinku trending topics ja muut, niin nehän on, niinku, on tällä hetkellä jo muutenkin ihan julkisesti saatavilla. Tietenkin tällä päästään niinku ehkä tarkkaan. Tällä päästään syvemmälle, ja siis tämä on ilmeisesti ollut tosi kysytty, että kauhean monet yhteisöt ja firmat ja muut on olleet kiinnostuneita siitä, että mä veikkaan, että noi tulee tahkoamaan tällä aika jumalattomasti rahaa. Joo, no se sinällään hyvä, koska tämä on niinku ihan niinku fiksuin sille ansantamalli näin, että tämä ei ole niinku käyttäjälle häiriötekijä. Niin, se on nokkelaa. Joo. Ja se tosiaan se ehkä on pieni kysymysmerkki se, että jos ne, jotka on laittanut niin kuin vain omille seuraajilleen ne viestit, niin nekin sitten menee, mutta pääasiassa ja siis hillitön enemmistö Twitteristä hän käyttää sitä nimenomaan niin kuin, kyllä, julkisena. Että se on, sehän, kun se, toisin kuin esimerkiksi Facebook, joka alkoi suljettuna ja on sitten pikkuhiljaa tuonut dataa enemmän ja enemmän ihmisten silmille, niin tuossa kuitenkin se oletusarvo on aina ollut se, että kaikki mitä sä täällä teet on julkista. Joo. Ja se joku trending topicskin, no sitähän ei tiedetä, minkä algoritmin mukaan Twitter niitä generoi, ja siinäkin on kuitenkin, mitä siinä on kymmenisen aihetta niin kuin kerrallaan, että jos haluaa oikeasti semmoista syväanalyysiä siitä, mistä oikeasti puhutaan ja miten jostakin puhutaan. Niin joo, ihan totta. Ja se voi olla ihan yksittäisille firmoillekin, että ne voi niin kuin seurata pitemmällä aikavälillä, että miten heidän firmastaan puhutaan. Että aika monethan tekee jo sitä, että ne niin kuin hakee omaa nimeään säännöllisesti ja vetää niitä talteen, mutta ne häviää aika nopeasti, kun sinne tulee, ja sinne tulee 2 miljardia viestiä niin kuin päivässä. Sitä mä mietin vaan niin kuin se, että mitä toi, niin kuin, siis todennäköisin asiakashan on niin kuin erilaiset viestintä- ja mainostoiminnot, jotka saa toimeksiantoa tehdä analyysiä. Ja spämmerit. No joo. Että niin kuin sinällään niin kuin harma firma kuitenkaan varmaan niin kuin ostaa noin kallista dataa sille, että niiden pitäisi vielä sitten palkata se porukka, jonka palkat maksaa enemmän kuin nuo, niin vielä analysoimaan. Että todennäköisesti toi on ehkä sitä, että niin kuin tämmöiset niin kuin Nielsenit ja kaikki muut, niin ne niin kuin ostaa ja tekee sitten niin kuin tilauksesta. Joskin se tietysti riippuu ihan firmasta ja mikä niiden kyllä. Et esimerkiksi jollekin Microsoftille se saattaa hyvinkin olla sen rahan arvosta, että sitten ne itse pääsee hallinnoimaan sitä dataa just niin kuin ne haluaa. Joo, tietenkin. Joskin niillä taitaa kyllä olla diili sen koko roskan suhteen. Joo. En ole varma, onko Microsoftilla. Googlellahan on. Joo. Että sillä jotenkin riippuu siitä, että onko se. No joo. Sinällään tuolla pääsee kyllä ihan mielenkiintoisiin tuloksiin, että kyllähän niin on silleen jo kaikista muustakin niin blogeista ja kaikista muustakin vedetty dataa, mutta samantyyppistä analyysiä, mutta niin kuin Twitterillä on se hyvä puoli, että se on tiivistä ja sitten se on aika, se sisältö on aika hyvin paljon niin kuin ulospäin suuntautuvaa, että se ne aiheista niin hirveän paljon linkkejä ja muita. Ja sitten niin kuin tämä hashtag-käystä, mikä niin kuin kontekstoi kauhean hyvin sitä viestiliikennettä. Että joo, mielenkiintoinen. Eiköhän osteta. Ostetaanko 5% tuosta Jos ostettaisiin hetkinen 5 promille, se olisi 6 tonnia. Jos niin 0,1 promille 600, 00. Ostetaan yksi viesti. Ostetaan yksi twiitti. Laitetaan sinne kysymys, että paljon maksaa yksi twiitti. Oli yksi twiitti. Kerätään rahat täällä. Sillä, että muutaman kympin maksaa. Niin, eikä sillä nyt yhden twiitin saa. No. Laitetaan sitten kassakaappiin talteen keräämään korkoa. Ja laitetaan sen jälkeen lukko oveen, jonka saa oikein kännykällä. Hei, siitä tuli asia sieltä. Apple testaa kännyköihin integroituja NFC-avaimia hotelleissa. Konsepti sinällään lentomatkustajille tutun etä-check-inin ja lisäksi puhelimeen lähetettävät avaimet. Se sisältä. No joo. No sille johdantona, että niinku Android-leirihan nyt on se Gingerbreadin, eli tämä seuraava Android-versio, niin siitä siihen tulee tämä NFC-tuki ja ilmeisesti olisiko tämä Nexus S vai mikähän nyt tämä seuraava tämmöinen joku noteerattavampi Android-luuri, niin siinä ilmeisesti olisi tämä NFC-tekniikka, eli tämmöinen niin RFID-lukija kautta tagi-osio. Ja sinällä jos huomaa, että toi demoottava puhelinkin tässä Applein vehkeissä on Samsung, niin tarkoittaa sitä, että Samsungilla on joku luuri, missä on tämmöinen tekniikka mahdollisesti mukana. Niin siitähän hirveän paljon on puhuttu tästä Android NFC:stä silleen, niin kuin, että tulee niin kuin maksupalvelut, mikä niin kuin, ei ole kyllä ihan, mä en usko, että sen niin raha on ensimmäinen, joka liikkuu. Että niin kuin Applen puoleltahan on tätä huhukenttää, että ne testaisi just tämmöisiä niin kuin lippuja, lippupalveluja, ja niillähän oli joku systeemi New Yorkin metron kanssa, jolloin niin iPhonea voisi käyttää. Se ei etenkään siinä ollut NFC, että mä en tiedä millä se toimi, oliko se Bluetooth vai mikä. Mutta joka tapauksessa niin ylipäätään niin tämmöistä konseptitestausta. Mutta se, että niin kuin merkkejä on, että niin tämmöinen NFC-tekniikka olisi tulossa ensi vuoden puolella niin kuin nähtäisiin ensimmäisiä niin kuin tämmöisiä oikeasti kuluttajan niin kuin saataville olevia laitteita, jotka olisi muutenkin kuin semmoisia niin kuin kuriositeettipuhelimia. Niin kuin, no Nokialla on ollut näitä NFC-puhelimia, mutta ne on ollut semmoista low-end-malleja, että ne ei ole silleen, ne on niin kuin suunnattu ehkä jollekin tyyliin jollekin niin kuin erityisryhmille, niin kuin ammattiryhmille. Niin siinä mielessä mä nyt ilahdun, kun mä näen tämän Applein pilottikokeilun, koska niin kuin Apple on sinällään niin kuin tämmöisenä niin kuin tuotemerkkinä ja niin kuin hyvin lähellä nyt Suomea ymmärrettävästi, niin se, että niin kuin olisi joku tämmöinen, joka nyt tekee aktiivista kuluttaja ratkaisutestausta nyt tässä lähimaastossa, niin se tarkoittaisi jopa sitä, että niin kuin tänne Suomeen saattaisi tulla jotain, mikä niin kuin, joka saattaisi, niin kuin, itsekin saattaisi törmätä jopa arjessa. Kai te tiedätte, että Abloin nimi tulee järjestelmälukon keksijän James Abloin mukaan. Eikö se ole AP Lukko Oy? On. Kyllä. Mutta hämmästyttävän monelle ihmiselle menee James Abloy ihan täydestä. Kyllä. Hyvä yritys. Ja muuten Abloy on niin kuin suomalaisen suuhun, se on poikkeuksellisen paskamainen nimi. Sen takia sitä on vaikea ehkä ymmärtää, että se on suomalainen firma vielä. Mä en tiedä, mikä se, jos se niin kuin on Assa Abloy, niin onko se niin kuin Ruotsissa ja omistus? No, olipa miten hyvä se. Kunhan se on niin kuin täältä suunnalta. Mutta mitä te tykkäilette tämmöisestä, jos puhelimeen saisi hotellihuoneen avaimet? Mä en ole eläessäni ollut okay, no niin. Hotellissa. Okei, okay, no käydään sitten tämän keskustelun ton Pörnin kanssa. Mitä Pörni sanoo? No olisi tässä se kätsäpuoli, että meillähän on aina tämä tsekkaus, täytyy tsekata vähän väärättyä aikaan sisään. Sitten on myös olemassa hotelleja, jos ei välttämättä menee jopa respa kiinni määrättyä kellon aikaan, jolloin sä et saa avainta. Niin nyt se voisi olla etukäteen sun puhelimessa. Joo, kun tämmöinen tekstiviesti kautta nettitsekkaus niin lentokoneisiin on jo niin kuin maailman hienoin asia. Nyt Tämä niin kuin kuulostaisi myös yhteydessä. Mä en tykkää omenahotellista ihan älyttömästi sen takia, että sille ei tarvitse asioida respan kanssa. Sä saat vaan sen koodin, millä sä löytit se totta. Hotellihuoneeseen sisään. Että sitten jos se olisi vielä niin kuin puhelin vai jota voisi niin kuin heilutella, niin se olisi vielä hienompaa. Että. Helpottaa, jos tulee humaltuneena hotellihuoneeseen. Kyllä, ei tarvitse muistaa sitä koodia. Tietysti menee se, että sen jälkeen, kun sulla on akku loppunut puhelimesta, että pääsee näin sisään. No mä en tiedä tuossa... Vai toimiiko toi Siru niin kuin... No niin, se on hyvä. Onko se niin kuin integroitu sun puhelimeen, että sun puhelimessa on joku koodi, joka sitten yhdistetään taas siihen oveen, jolloin sun kännykällä saa sen auki aina, koska siinä on se koodi tai se chippi sisällä. No, tarina ei kerro. Että siis periaatteessa noin RFID-tagithan on semmoisia, että kun sinne kirjoitetaan se data, niin periaatteessa sen lukemiseen riittää sen lukijalaitteen antama pulssi. Niin on. Eli periaatteessa samalla tavalla niin kuin toi nämä kaupassa niin varashälyttimet. Nehän toimii sille, että tuota, se portti antaa sitä niin kuin koko ajan sitä niin semmoista pulssia siinä. Ja sitten jos se antenni saa, niin se pystyy antaa niin kuin vastapulssin, jolloin niin kuin se sitten sanoo, että nyt on varkaustapa. Ja mä voin olla väärässä noiden porttien kanssa, koska sinne puhutaan niin kuin jo 10 senttiä etäisyyksistä, mutta näissä niin kuin NFC-luku näin, niin tässä sitä niin kuin dataa pystyy siirtelemään aika paljonkin, koska tuolle etäisyys on niin pieni, että se energiahäviö, tai mikä nyt lieneekään, niin tässä häviö on niin pieni siinä matkalla, että siinä pystytään niin kuin aika paljonkin niin kuin monimutkaisempiakin koodeja siirtelemään, että aivan. Hiskipo laittaa, että miksi tuo ei voisi toimia vain Bluetoothilla. Sitten se voisi helpommin integroida puhelimeen kuin puhelimeen. Bluetoothin ongelma on se, että se vaatii parituksen ja se on... Plus, että käyttäjä pitää laittaa se päälle. Joo, ja se niin kuin, syö sille eri tavalla akku. Että, niin kuin, NFC-hienoushan niin kuin, liittyy niin kuin, osittain myös tähän Bluetoothiin. Eli Bluetoothin paritus on yleensä ihan hanurista. Että tuota, joissakin laitteissa niin kun se on tehty sille ihan fiksusti, että esimerkiksi kun no ainakin iPhoneilla on viimeksi on parittanut, niin siinä oli tietokoneen kanssa, niin siinä vaan kysyttiin, että jos näet tämän numerosarjan ruudulla, niin painat OK. Kun taas joissakin sun pitää niin kun katsoa toiselta ruudulta se numerosarja ja kirjoittaa se sinne toiseen ja sitten odotellaan ja sitten se epäonnistuu. Ja, niin tavallaan se, että kun Bluetoothissa niin kun on aina semmoinen pieni pelko perseessä, että niin kun siihen joku hyppää siihen väliin. Kun taas niin kun se, että NFC:tä käytettäisiin niin Bluetoothin niin handshakeinä siinä. Että kun se tiedonvaihto tapahtuu niin lyhyellä etäisyydellä, niin ei ole niin kun kysymystä siitä, niin kun epäilystä siitä, että, eikö ne on nyt ne, että nyt tiedetään, ketkä on liikenteessä. Jolloin niin kun se NFC-paritus validoisi sen Bluetoothin, ja sen jälkeen voitaisiin käyttää Bluetoothia niin kuin johonkin laajemman tiedon siirtoon. Aivan. Että se periaatteessa, kun Bluetooth-ongelma on se, että se ovi aukeaa sitten niin 30 metrin päästä, niin tavallaan tässä niin kuin se, että sen etäisyys on lyhyt, niin se on niin kuin hyvä juttu. Mutta helpottaa sen, kun sä et muista, mikä ovi se oli, niin sä vaan painat jostain ja pipi, ja ovi aukeaa. Ai se oli tuo. Tämmöinen... Latasin vasta semmoisen pitkään markkinoilla olevan iPhone-appin kuin toi Bump, mikä oli niinku yllättävän mielenkiintoisia. Siinä, mä aina luullut, että siinä vaan niinku vaihdetaan jotain niinku simppeliä tietoja sille, että se paritus tehdään sille, että pannaan ne vaikka samaan käteen ne molemmat puhelimet tai heilautetaan tai sitten lyödään niinku niitä puhelimia yhteen, jolloin se GPS-tiedon ja sitten siitä sen tärähdystiedon avulla, niin se palvelin, johon se ottaa yhteyttä, niin sanoo, että joo, että nyt tiedetään tällä varmuudella, että ketkä puhelimet nyt yrittää jutella keskenään, hyväksytkö sen pariksesi sen toisen puhelimen. Ja minä olen aina luullut, että, se, että aina kun sinä tehdään jotakin, niin sinne pitää lyödä niitä yhteen, mutta se, tässä olikin ihan kätevä, että sen jälkeen niin sitä pystyykin käyttämään ihan niin tämmöisenä niin instant messaging-alustana. Että esimerkiksi meidän pariskuntataloudessamme niin tämmöinen, mikä ennen läheteltiin multimediaviestiä, niin nykyään lähetellään tuon pumpin kautta, ja siellä pystyy myös lähettämään silleen nopeasti niin tiedon toiselle, että se näkee kartalla, että missä oot ja niin edelleen. Eli se on tämmöinen uudenlainen tyyli sitten, että aletaanko olemaan, niin se on sitten hakataan kännykätä yhden. Joo, tai itse asiassa tämä on aika vanhalainen, koska tämä, on, niin kuin, tämä oli yksi ensimmäisiä softia, mitä mä muistan, mitä iPhoneille silloin esiteltiin. Näin. Sitten mä muistin aina vaan sille, että tämä on ihan typerä, mutta tuota, tämä olikin oikeasti aika hieno. Ja mikä hienoa, että sen saa myös Androidille jotenkään. Kyllä. Ja AB-lukko Oystä ei ole enää mitään jäljellä Suomessa. No, silti. Se on ruotsalainen. Mä... No niin. Ilmaanko se olikin AB. No niin, tuota, mennään puheen, kun mä kysyn osioon. Pari viikkoa sitten me kysyimme teiltä, hyvät kansalaiset, että mikä kautta mitkä sinut herättää arkisin, ja jälleen kerran vastauksia tulee, kun kysytään. 84% Suomen kansasta herää kännykkään. 14% herätyskelloon, johon tietysti nämä kaikki tietysti voidaan jollain tavalla laskea mukaan, jolla pilkku aletaan nussuttelemaan. 13% kellon radioon ja 8% omistaa myös herätyslampu. Pahoittelen tällä hetkellä kaikkien korvia. No, tuo herättää minut joka aamu. Aamu, ei mun tarvi herätä joka aamu. Mun kontribuutio oli, että mä vastasin kaikkiin, koska mä ekan herään satun herätyslampuun. Sitten mä ekan kerran herään, tai sitten sillä menee sen kelloradio päälle. Sitten se ymmärtää nousta, menee, sitten me jää vielä nukkumaan. Sitten se on minun herätyskello ja sitten se on vielä minun kännykkä, joka on niin kuin toisessa huoneessa, että minun on pakko nousta ylös. Eli minä niin kuin herään arkisin jokaisen. No sen takia minä laitoinkin, että tässä voi olla, niin kuin, että voi hakea niin koko sarjan. Jos... Joo, minullakin itse asiassa. Minulla ensin herättää radioherätyskello, koska siihen on huomattavasti miellyttävämpi herätä kuin tuohon. Mutta toi on sitten semmoinen tosiaan, että jos en noussut, niin sitten on pakko. No niin. Mutta kiitoksia vastauksista ja osallistukaa tämän viikon kysymykseen, mikäli sitten onkaan, en vielä tiedä. Mennään tämän viikon synttärisankareihin ja kerrotaanko me ensin, kuka täyttää vuosia vai soitetaanko ensin video? Soitetaan video. Soitetaan video, yrittäkää. Soittanut se video. No, mutta se oli vaan pieni pätkä siitä. Se menee suurin piirtein näin. How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just one minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 1-2-3 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Write. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Write and Windows Paint and to listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a principal, a RAM driver. And can you believe it? Reversi! That's right! All these features in Reversi, all for just... How much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99! That's right! It's $99! It's an incredible value, but it's true! It's Windows from Microsoft! Order today! P.O. Box 286 DOS, except in Nebraska! Kyllä tuo oli parempi kuin Seinfeld ja Bill Gates häiritsemässä jotain viatonta perhettä. Se oli ihan loistava mainos. Tuossa on myöskin mun mielestä jotenkin liikuttavaa, että kuinka kauan siitä onkaan, kun viimeksi pystyi käyttöjärjestelmää mainostamaan sillä, että tässä tulee mukana myös kello. Toisaalta, tai Paint. Tavallaan se toi niinku hauskasti, tuossa on niinku lainallaan just tämmöistä TV-shoppia. Henkeä. Siinä se varmaan tulikin ensimmäisenä kerran TV-shopissa tuo mainos. Niin, no, kyllä se tuli ihan normaali TV-mainos. Että okei, niin kuin, sille ihan hauska, mutta eikä niin vaikeammalla tuli niin kuin, sille mieleen, että niin kuin Windows, no taste since 1985. Sekin on totta. Mikä minua niin ehkä eniten hämmentää näin se, että Steve Ballmer näyttää ihan samalla. No, se on totta. Näin, että joko se niin kuin, ihan niin kuin, ei ole niin kuin vanhentunut päivääkään, tai sitten sillä niin kuin, on ollut aika ankea nuoruus. Joo, no sitä mä käsiten naureskelin. Mä ajattelin, että onko tämä nyt joku vitsi vai onko tämä ihan oikeasti mukaan siltä ajalta, koska mies näyttää aivan samalta. No tuo oli aika suttunen tuo video. No, mutta suttunen se on nykyäänkin. $99. Eli siis Windows täytyy 25 vuotta, jos se jäi. Ja se kanssa mua niinku häiritsee niinku sen jälkeen varmaan Windows ei ikinä ollut edullinen. Mutta mulla oli kans aluksi sama, mutta sitten täytyy ottaa huomioon, että jos katsotaan inflaatiota, niin mä veikkaan, että itse asiassa se on saattanut olla kalliimpi silloin suhteessa. Toisaalta tuohon aikaan niinku kovalevyt maksoi kyllä niinku tuhansia. Niinku tuhansia. Joo, mutta ei tarvinnut kovalevyä. Niin. Vasta Windows, oliko se 2.1 vaati kovalevyn. Mutta no, saman verran suunnilleen mä maksoin, no ei kyllä mä maksoin enemmän, kun mä maksoin siis 105 euroa Windows 7, joten ei se nyt niin kauheaa. Euroa, et taalo. Niin, euroa, kyllä. Siksi minä sanoin euroa, koska ne oli euroa. Mennään lyhyisiin ja yritetään kalata ne vielä nopeasti alta pois. Osta hyvä kone, jos ei siis tuo Windows-kone kelvannut, niin vaan muutama kymppi Apple lisää. Aito ja alkuperäinen Apple 1 vuodelta 1976. Hei, mä oon syntynyt silloin. Wild. On myytävänä Christie's huutokaupassa. Hinta-arvio 120 tuussenia tai sitten ylempi kantti olisi 175 tuussenia. Jotain siltä väliltä. Joo, tuo on just tämmöinen hieno, tuommoinen pelkkä. Ja se oli euro. Joo, tuommoinen logiikkapiiri, vai mikä tuo on, ja niin, kasetti ja puukotelo, niin, missä se on tullut. Niin, kun se tuo siis on se rakennussarja, tota ei ole koskaan edes koottu, sen takia se on niin arvokas. Koska alun perin ne myi nimenomaan rakennussarjana Apple ykköstä. Se kuulin, olisi nykyäänkin tulla rakennussarjana. No kyllä sä voit rakentaa koneen, jos niin, haluat. Ei Apple-konetta. No niin, sitä ei kyllä voi. Mutta no, sä voit rakentaa Hackintoshin. Totta. Vielä vähempää. Mutta mielenkiintoista on, että ilmeisesti jos sä oikeasti soitat Applen tukeen vielä tänäkin päivänä ja sanot, että mulla on ongelma tämän Apple ykkösen kanssa, niin ne antaa sille tukea. Loistavaa. Ne antaa tukea ja lähettää sulle uuden koneen. Näin, no sitä ne ei varmaan enää tee, mutta tai ainakin Twitissä ne kehui justiinsa, että oli yksi näistä vanhoista parroista, sillä oli tullut ongelma Apple ykkösen kanssa, niin se oli soittanut pokkana tukeen ja sanonut, että hei, mulla on tämmöinen, niin sitten ne oli oikeasti, ei ne ollut ihan heti pystynyt vastaamaan, mutta kyllä ne antoi sille tuen, ja se sai sen ongelman vielä korjattuakin kaiken lisäksi. Oliko se ongelmana se, että se ei sanonut Snow Leopardin asennettu? Ehkä. Ei tullut kasettina. Mutta sehän on minusta varsin hauskaa, koska mä luulen, että niitä soittoja tulee kuitenkin niin vähän, että kyllä se kannattaa, jos siitä saa vähänkin sympaattista huomiota. Jos olisin voittanut lotossa, niin olisin voinut lähteä huutamaan ihan vaan huviksi. No siinä se olisi ollut kyllä pieni summa lottovoitossa. Mä olisin varmaan osannut ohjelmoida sillä, koska sillähän sai basicin. Se on ainoa, mitä mä osaan ohjelmoida. Mulla olisi ollut enemmän käyttöä sillä kuin sulla, Erkko. No siis. Kyllä, jos mä Lotossa olisin voittanut, niin kyllä mä sen basicin olisin opetellut. Okei. Okay. Kyllä sillä rahalla nyt basicin oppii. Niin. Tai sitten voi opetella. Mä olisin palkannut semmoisia apinoita koodaamaan. Me ensin sanoin, että ei eli siis Henrikin, mutta se olisi ollut noin. Ei, kun siis silleen niin kuin vuokrannut jostakin semmoinen hirveän ison lauman niin kuin näin, ja sitten katsonut, että ne olisi niin kuin leikannut, liimannut niin kuin koodia kasaan, ja sitten katsonut, mitä niistä tulee. Jossakin vaiheessa sieltä olisi tullut sitten jo aseksi. Kannattaa sekä opitella myös Javaa, koska sekin toimii jo aseksi. Oracle toimittaa jatkossa Javan jo aseksi. Ubi. Joo, eli tämä liittyy siihen, että kun Apple sanoo, että ne ei enää itse tee Java kehitystä näin, että kun kukaan muukaan ei tee sitä itse, niin se on Oracle tähän ja Oraclehän tekee. Sinällään ilmeisesti ne aika paljon antaa sitä omia resurssejaan ja tuossa siirtymissä ovat mukana, mutta tämä ehkä vaan nyt tämmöisenä nopeina mainintana, kun aikaisemmin sanoimme, että joo, ja mun mielestä on parempi systeemi, koska se tarkoittaa sitä, että Applehan oli pirun hidas Javan päivittämisestä, missä aiheutti kaikenlaisia ongelmia, niin parempi noin. Se kai oli sille, että kun eka teki Oracle sen oman ja sitten lähti Apple tuolta tekemään, että kun niillä ei ilmeisesti ollut mitään niin kuin tiimiä silleen, niin kuin täysipäiväisesti sidottuna siihen hommaan, että sitten, kun käsittääkseni Apple on semmoinen talo, että siellä yleensä kun porukka tekee jotakin, niin ne pannaan siihen täyspäiväisesti siihen omaan projektiinsa. Ja sitten kun eri tuotteiden kehitysaikatauluja on näin, niin sitten, että niillä on joku, ne tekee jotain, mikä on niiden kannalta tärkeämpää, ja sitten ne pääsee tekemään javaa, kun se tärkeämpi homma on tehty näin, niin siinä tuli semmoinen hitaus siinä justiin. No, niin hyvä näin. Oikeus, missä palvelimet, siellä käräjät. Brittiläinen tuomioistuin linjasi, että verkossa olevaa sisältöä koskevat kiistat tulee käsitellä siellä maassa, missä palvelimet sijaitsevat. Ja piraatit taputtavat käsiä. Eli niin tämmöinen joku skotlantilainen, englantilaiset jalkapalloliigat ja sitten joku tämmöinen football data, en mä tiedä. Se on ilmeisesti semmoinen, joka niin toimittaa näihin peleihin liittyvää dataa. Niin sitten ne syytti, että joku sveitsiläinen ja sveitsiläinen firma ja sen saksalainen joku tämmöinen tytäryhtiö tai tytärpalvelu näin, niin käyttää luvatta heidän tietokantojaan ja tekijänoikeudella suojattua kamaansa. Jotenkin valittivat sitten niin kuin brittioikeuteen. Ja sitten brittioikeus teki linjauksen, että heillä ei ole oikeutta päättää, koska se näiden syytettyjen firmojen palvelimet ei ole Englannissa, joten heillä ei ole valtaa siihen. Eli kehotti, että viekää riita sinne, missä ovat palvelimet. Mun mielestä se on hyvä päätös kaiken kaikkiaan, koska tässä on aina ollut se ongelma, että koska internet on globaali, niin sitten jos tehdään tällaisia rikkovia palveluita, niin mitä sitten pitää tehdä niin kuin kaikissa maissa, nostaa syyte sitä vastaan, se ei toimi. Musta se on hyvä linjaus, että näin, siis ylipäätänsä mikä linjaus, että siihen saadaan joku päätös. Ikävä kyllä se tietysti on vain brittiläisten linjaus, että siihen tarvittaisiin globaali linjaus, että miten näiden juttujen kanssa oikeasti toimitaan. Mutta se, että esimerkiksi Italiassa näin, niin Google Pomot sai jonkun tuomion siitä, että jotkut italialaiset kerrasat kiusasi toisiaan laittamalla videoita YouTubeen. Niin käsittääkseni Italiassa ei ole YouTube-palvelimia, vai onkohan? Mm. Niin se, että se paikallinen oikeus käsitteli sen, eikä se, että niin kuin tällä logiikalla niin se kiista olisi pitänyt käydä siellä, missä se data sijaitsee. Mm. Mikä kyllä saattoi ihan hyvin olla Italiassa, paha sanoa. Niin joo, totta. Vuskasiko sitten taas Internet Explorer 9 nopeustesteissä, ei kai? Ja se oli, en väitä ymmärtäväni tätä ihan täysin, mutta siis ne sai tämmöisessä nopeustestissä, mikä tämän nopeustestin nimi oli, mä aina unohdan nimet ja vuosiluvut näissä, Sunspiderin nopeustestissä se niin kuin kyykytti kaikkia muita selaimia niin kuin tyylin kymmenkertaisesti. Ja sitten joku Mozillan työntekijä, joten kannattaa suhtautua siihenkin sitten sillä varauksella, niin teki hieman testejä ja niin kuin ajoi tämän saman testin, mutta muutti sieltä kaksi muuttujaa. Ja yhtäkkiä Internet Explorerin tulos romahti 20-kertaisesti, että se oli niin kuin selkeästi hitaampi kuin nämä kaikki muut. Ja ne oli semmoisia muuttuja, joiden periaatteessa ei pitäisi vaikuttaa yhtään mitenkään siihen muuten, niin siitä nyt on herännyt kysymys, että onko sitten tämä Internet Explorer 9 JavaScript-moottori optimoitu pelkästään tätä yhtä nopeustestiä varten, joka on tämä yleisesti lainatuin nopeustesti. Ja tästä nyt sitten esitetään teoriaa, että no oliko se tahallisesti optimoitu tai oliko se tahallisesti fuskattu silleen, että se nimenomaan näkyisi tuossa nopeustestissä tolleen, vai onko se vaan bugi, joka on jäänyt sinne, että joka sattui nyt onnekkaasti osumaan tähän, mitä ei nyt kuitenkaan pidetä kauhean todennäköisenä, vai mistä on kysymys. Mutta siitähän oli, mekin taidettiin uutisoida joku aika sitten, että tämän, no se oli kyllä eri testi, mutta että tämän HTML5 se tai sen yhteensopivuuden se oli ainoa, joka selvitti, ja muistan kyllä silloinkin chatissa heiteltiin, että no kuitenkin ne fuskas sinne, ja mä ajattelin silloin, että no ei nyt kukaan näissä viiti fuskata, mutta... siinä HTML-testissähän oli se, että sillä niinku oli vielä niinku isoja aukkoja, mitä niinku ei edes testattu, eikä pistetty kauheasti painoarvoa sille, että mikä niinku tälle, niinku sille, että missä vaiheessa ne ylipäätään, että niinku keskeneräisiä tuotteita vertaan. Joo, ja siis sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, mutta nostin sen vain esiin sen takia, koska silloinkin heiteltiin sitä, että noinkohan ne fuskaa. Joo, no... Microsoft tietysti kiistää jyrkästi, mutta ei oikein tarjoa mitään vaihtoehtoista selitystä sille, mitä on tapahtunut. No tietenkin se, että jos on vielä kehityksen alla ja sitten testataan, no, sehän siinä voisi olla, että, niinku, okay, että jos nyt, no, tämän, mistä minä tiedän, minä en tunne asioita, niin se, että niinku, oikeasti niinku, jos ne itse käyttää samoja testejä siihen näin, kun ne tällä hetkellä ne vielä työ kesken ja katsoa, että mihin suuntaan pitäisi mennä, ja sitten, että hei, tämä testi nyt antaa aika hyvää. Mutta väittikö ne itse missään, että ne olisi äärimmäisen nopeita? Mä en itse asiassa tiedä, mutta siis, kyllä, siis nämä oli julkaistu nämä tulokset, ja siinä. Ja, kuka sen benchmarki oli tehnyt? Kysyt vaikeet. Että tavallaan se, että niin kuin huijasko se, niin se, että jos se nyt joku ulkopuolinen teki sen nyt sen alkuperäisen testin, että ei hänpä nyt vertailee näitä selaimia. Ja sitten okei, se nyt näyttää älyttömän hyvältä ja julkaisee sen ja sitten joku tekee siihen jonkun muutoksen ja saakin jonkun eri tuloksen, niin onko se nyt niin kuin Microsoft huijannut? Koska niin kuin, vai onko jos se, tietenkin, että jos Microsoft itse niin kuin paukuttelee henkseleitä jossakin, niin että hei, me nyt tehdään niin kuin älytä hyvää tulosta tällä näin, kattokaa vaikka, kokeilkaa vaikka itse, niin se on vähän eri asia. Se on hyvä kysymys, se ei paljastu tästä artikkelista. Joo, kun mä en ole kuullut tuosta toiselta, niin kuin keskeneräisten benchmarkkaukset on niin kuin aina vähän. Selainten nopeukset on muutenkin vähän niin kuin aika marginaalisella tavalla mielenkiintoista. Joskin Microsoft on työntänyt tuota Internet Explorer 9 jo tässä vaiheessa yllättävän aggressiivisesti, että mä oon useamman kerran, kun oon vierailut jopa ihan Microsoftin omilla sivuilla, niin siellä mainostetaan, että kokeile saman tien Internet Explorer 9. Että heidän mielestään se ainakin on paremmin sitten. Se voi olla. Jos Internet Explorer 9 on sitten ollut oikeasti hidas, niin hidas on ollut myös Windows Phone 7 startti. Windows Phone 7 ensimmäisen päivän myynti jäi 40 000. Microsoft osti itse työntekijöille 90 000 luuria. Vertailun vuoksi Androidia myydään 200 000 iPhonea 270 000 luuria päivässä. No, luvut saattaa heittää, se oli... Arvio. Se on se, kuinka paljon sinä ostat niitä päivästä. Niin. No, en minä tiedä, kuinka perusteltua on vetää mitään kauhean suuria johtopäätöksiä yhden päivän myynnistä. Näin, se ei ollut samanlainen niin kuin tapahtuma ja julkaisu niin kuin on nuo iPhonein, että niiden ympärille oikeasti kehitetään niin kuin mediaspektaakkeli, kun ne tulee myyntiin. Että joo, tai tietenkin ne eivät saa semmoista samanlaista, niin kuin, mutta toisaalta taas niin jonkun iPhonein ensimmäisen päivän myynnit, niin ne taas niin kuin pyörii jossakin ihan muissa lukemissa kuin parissa saassa tuhannessa, että sinällään tämän huomioon, miten paljon ne kuitenkin myi tai markkinoi niin olin vähän yllättynyt. Ne on kuitenkin, mun mielestä toi on enemmän semmoinen pitkän tähtäimen tuote, Että toi ei ole semmoinen niin kuin must have -puhelin, joka on niin kuin pakko saada ekana päivänä. Joo. Niin kuin joku iPhone jostain syystä on, koska siitä on semmoinen luotu. Vaan että ihmiset ostaa noita siinä vaiheessa, kun ne ostaa, jos vertaa vaikka Kinin myyntiin, niin tuohon oli aivan spektaakkelimäinen. Joo, no siinä mennessä, joo. Ja, että siis kyllä mä uskon, että ne niitä aika pirusti myy. Jos minä myisin 40 000 puhelinta yhdessä päivässä, niin kyllä minä olisin ainakin aika fiiliksissä. Joo, voin ottaa huomioon kuitenkin, että jos ne jotakin 100 miljoonaa käytti siihen pelkästään mainontaan, niin kyllä siinä saa vielä muutaman päivän myydä niitä. Se on taskurahaa. Mutta sinällään se, että kun en nyt ihmettelekään, että et Windows 7 niin aika huonosti tämmöisessä perusmediassa näkyy, niin kuin mitä yritin katsoa Jenkkilän tämmöistä niin kuin perusmediaa, että ei niin kuin tämmöisiä tech-only-lähteitä, niin ei se siellä samalla tavalla näkynyt, kun näkyy esimerkiksi iPhone tai ylläri tai edes Android. Mutta sitten se, missä niin kuin sen arvosteluja näkyy näin, niin niissä jotenkin korostui se, että okei, tämä puuttuu, mutta tulee ehkä ensi vuoden alussa, on luvattu päivitys. Et silleen niin kuin selvästi enemmän sitä niin kuin myydään myös sille vähän niin kuin keskeeräisenä, ja kuitenkin luvataan, että okei, se päivitys tulee. Et kun taas niin kuin iPhoneillahan ei ollut ollenkaan tämmöisiä juttuja, se on useakalla kerran tulee. Niin, mutta ei niin kuin, se on eri asia siis se, että okei, sanotaan, että tämä nyt on tämmöinen, me tuodaan se päivitys sitten joskus, kun sanotaan se, että niin kuin, tämä on nyt tämmöinen piste, ja sitten se päivitys tulee myöhemmin. Kun taas niin kuin samalla tavalla Android niin kuin silleen korosti sitä, että hei, tämä on nyt ihan pirun hyvä, ja sitten niin kuin luvataan tämmöinen tuki, ja kun taas niin kuin Windows 7 pikkusen se, että okei, tämä on nyt tämmöinen, mutta joo, ja huomaatte varmaan, että se ja se puuttuu, mutta ehkä tuossa alkuvuodesta sitten saatte sen. Sitten sille, että no, miksi mä en odottaisi alkuvuoteen sitten. Ja sekin on syy, minkä takia ihmiset ei rynnänny saman tien. Siis toisaaltahan se on ihan epäreilua, että nykyään melkein kaikki puhelinjulkistukset verrataan aina siihen, että miten iPhone tekee, kun pitää kuitenkin muistaa, että Apple-apinat, fani-ihmiset on ihan oma lajinsa, joita ei kiinnosta tippaakaan mikään muu kuin, että siinä on se logo, niin sitten se on pakko ostaa heti. On meitäkin. Yhä kyllä enemmän on nähnyt myös sitten niin kuin sitä, että niin kuin lähipiiri ilmantuu sen semmoisia, että niin kuin se on niin kuin ainut puhelin, jonka ne tietää nimeltä. Ja niitä kiinnostaa. Siis semmoisia, joita niin kuin, tavallaan se, että niin kuin Windows 7 puhelin niin kuin on sille ihan täysin vieras käsite. Tai sitten, että jos ne niin kuin haluaa, niin kuin, että hän miettii tämmöinen Androidia, niin minkälaista Androidia? Eikö se olekaan yksi puhelin? Ei, kun se on monta puhelinta. Sun pitää nyt päättää, että minkälaisen sä haluat Androidin käyttöjärjestelmä. Käyttöjärjestelmä puhelimessa? Häh? Mikä se on? Niin, no koska suomalaiset ei ole yhtään tottunut siihen, että Nokian puhelimiakin on useampi malli. Niin mutta siis tavallaan se, että ne on niin kuin semmoinen hirveä niin kuin vaan laaripuhelin. Sä oot nyt nurkassa tuonne kaksi tyyppiä ovesta sisään, jotka ampuvat. Ei, siis niin kuin tavallaan se, että niin kuin, jos puhutaan niin kuin tämmöisistä niin kuin vähän erilaisista luureista kuin ne, että mitkä on niin kuin Nokian tämmöiset pulkkipuhelimet. Niin. No, nostaisin tietysti. Hyviä, että niin kuin se, että niin kuin mitä jos katsoo vaikka, että mitä on niin kuin töissä tuttuja tämmöisiä niin kuin, vähän vanhempia, tai no en sano vanhempia, mutta siis niin kuin naisihmisiä, jotka joita ei niin kuin tuon taivaallista kiinnosta, että mikä se on puhelin. Niin se, että jos ne niin kuin ainut puhelin, mikä ne tietää, niin on niin kuin nimeltä, niin on kommunikaattori ja iPhone, ja ne tietää, että ne ei halua kommunikaattoria. En sano vanhoja, mutta siis naisia. No, tai siis silleen niin kuin minusta nähden vanhempia naisia, mutta niin kuin se ei siis vanhoja naisia. No tuossa on tietysti se, että ei Windows 7 on vielä suomalaiselle peruspulliaiselle ole tarkoituskaan olla tuttu. Ei, se nyt ollutkaan se. Mutta sinällään mä on vähän pettynyt. Mä nyt odotin tältä enemmän. Kyllä se sieltä tulee. Tämä on niin paljon siistimmän näköinen. Se tulee ensi vuonna. ei ole monet juttu missään sille. Nimessä, se tulee ensi vuonna. Toivon Windows-luurista mieletöntä menestystä, koska siinä on jotain kutisevaa potentiaalia, johon ei saa voidetta lääkäriltä. Mutta ensi vuonna saa. I don't know. Kurkataan tähän väliin kuitenkin palautteet, koska aika menee sen verran eteen, että saadaan nekin käsiteltyä pois. Se pisti edellisen viikon palautteissa, edellisen viikon, kun kaksi viikkoa sitten oltiin vasta. Joo, se pistää kuitenkin palautetta. Vielä täytyy palata noihin simmittömiin puhelimeen. Kyllä niille on oikeaa tarvetta, jos katsoo, mitä muualla maailmassa tarvitaan. Steven tahtotila voi olla sen poissaaminen tilan säästön vuoksi, kun Erkka ehdotti, mutta muualla maailmassa, varsinkin Intiassa, on tarvetta saada yhteen puhelimeen monta simiä. Tai simmiä. Nokia tarjoaa jo kahta simmiä, mutta maailmalla googlettakaa. Löytyy jo 3 ja 4 simin puhelimia, kuten esimerkiksi tämä, ja linkki löytyy puhelimen sivulta. Tahtotila olisi tuolla saada jopa enemmänkin simmejä luuriin, mutta fyysisinä ne kasvattavat puhelimen koko ajan liikaa. Hyvä. Fakta. Ja pakko se on olla sitä. Luulen, että iPhone ei ole kyllä ihan ensimmäisenä India-hitti. Hey, you never know. You never know. Ainakin nämä vanhemmat, niillä voi sytyttää vaikka nuotion palavaa, kun ne käy niin kuumana. TT pistää palautetta ensimmäinen kommentti. Mielestäni mobiililaajakaistojen datarajat ovat epäoikeudenmukaisia, koska monille mobiili on ainoa vaihtoehto. Itsellä helsinkiläisenä ei ongelmaa ole, mutta tässä asiassa kannattaisi kuitenkin edes pyrkimystä tasa-arvoon. Kyllä. Kommentti 2. Itse valo- ja videokuvauksen harrastajana en voi mitenkään hyväksyä kasettimaksuja. Ihmettelen, että meillä EU:ssa voidaan periä maksua, joka perustuu vain siihen, että kuluttajalla on mahdollisuus tehdä jotain. Itselläni tämä aiheuttaa vain teostovastaisuutta ja haluan olla maksamatta teostolle mitään. Tekijät toki ansaitsevat palkkansa. Agreed. Kommentti 3. Me olemme hyvin vähäisen asia. Kommentti 3. iPhone-herätysbuki esiintyy vain toistuvissa herätyksissä. Jos teet herätyksen, joka toistuu esimerkiksi joka arkipäivä kello 6, puhelin herättää kello 7. Jos teet erillisen herätyksen jokaiselle arkipäivälle kello 6, niin puhelin herättää kello 6 niin kuin pitääkin. Vika esiintyy, vaikka tekisit päivityksen uudelleen. Mikähän tila on nykyään? Onko siihen tullut jo päivitys? En tiedä. Ei, eiköhän se ole tulossa uusi iOS, jonka se pitäisi korjata kokonaan. Joo. Ja sitähän kaikki odottaa, koska se pitäisi tulla samaan aikaan myös iTabille. iPadille. Anteeksi. Ups. Kommentti 4. Simmittömien puhelimien yleistyessä oletaan operaattorilukituksen vielä kiristyvän ja yleistyvän. Nykyisin operaattorilukituksia voidaan kiertää jokseenkin helposti, mutta jos simmi on puhelimessa kiinteästi, tämä varmasti vaikeutuu. Tämä tietysti on Applen tarkoituskin. Lopputuloksena kuitenkin, mitä tiukemmat operaattorilukitukset yleistyvät, sitä vähemmän hintakilpailua vaihtoehtojen vertailun vaikeutuessa. Lisäksi puhelinten kierrättäminen ja lainaaminen vaikeutuu. No comments. Mä mietin, että millä tavalla tuo puhelinten kierrättäminen vaikeutuu. No lainaaminen kylläkin. Voidaan vaihtaa kaverin puhelimeen vaan nopeasti simmiä ja alkaa soittelemaan. En ole varmaan ikinä tehnyt niin. Armeijassa tehtiin. Mulla ei. Armeijassa oli vain yhdellä kerran puhelin ja kaikilla muilla oli simkortit. Ja lopuksi vielä kiitokset, että aina niin hyvästä matkaseurasta, muuten melko tylsillä työmatkoilla ympäri Suomen maanteita. Hyvä TT. Hyvä TT. Ja kaasua talla pohjaan. Rauhallisesti kuitenkin, ei mitään ylinopeuksia. Paina rauhallisesti kaasua. Ja rauhallisesti jarrua. Elias kirjoittaa, simmittömien puhelin yleistössä oletan operaattorilukituksen. Toinen kommentti liittyen kasettimaksuihin. Nythän on ihan... Toi oli hyvä. Ai anteeksi, en huomannut, että seuraavalla rivillä oli pointti siihen, että tämä tuli itsellekin mieleen isompana ongelmana. Eli siis tämä operaattorilukituksen vielä kiristyvä yleistyvä. Mikä tässä on? En mä tiedä. Tämä meni nopeasti. Haluatko joku kommentoida? I don't know. Toinen kommentti liittyen kasettimaksuihin. Nythän on ihan oikeudessa asti todettu laittomaksi vahvan salauksen omaavan DVD-elokuvan kopioiminen itselleen, joten miksi me sitten maksamme kasettimaksujakaan? Kysymysmerkki. Sanotaan nyt vielä vähän aiheesta ohi, että niin kauan kun on tarjolla olevat maksulliset vaihtoehdot ovat huonompia, esim. Rampautettu erinäisillä suojauksilla kuin ilmaiset, ei maksulliset tule lisäämään suosiota. Tuo, että DVD:tä ei saisi kopioida omaan käyttöön, koska siinä on vahva kopiosuojaus, ei pidä paikkansa. Se lakipäätös tai oikeuspäätös, mikä silloin tehtiin, oli se, että se on, sitä ei saa jakaa sitä purkausmenetelmää, mutta sen yksityiskäyttö on edelleen laillista. No niin, tämä on tullut hieno korjaus. Ja sitä paitsi MP3 ja DVD:lle laittavat musiikin kuuntelijathan ovat, niitä on niin pirusti, että sen takia on ihan perusteltua, että sitä osaan tehdä. Ja kaikki ne MP3 ovat Anna Buuta ja Pate Mustajärveä, ei ollenkaan amerikkalaisia artisteja, joille ei muutenkaan lähetetä niitä meidän teostomaksuja. Ei pidä paikkaansa, lähetetään. Lähetetäänkö? Kyllä. Millä tavalla? Eikä niille ihan täysin niin, mene. Siis niille maksetaan ihan sama royalti kuin suomalaisillekin artisteille. No, miten mä keksin, että ulkomaille menee niin kuin huomattavasti vähemmän mitä kotimaa? No siis tänne jää vähän enemmän semmoista hallinnollista osuutta siitä, mutta kyllä niille royaltit maksetaan. Aha, no niin, siisti. Vinkkeitä. No. Kiitoksia palautteesta, niitä saa myös jatkossakin laittaa. Ne on aina mukavia lukea. Ja sitten kun niihin paremmin aikaa pureutua, niin annetaan niihin parempia vastauksiakin. Kiire päällä, kun Heka taas koputtelee tuolla takalistossa. Se oli oudosti sanottu. Hyviä kommentteja. On. Ja kyllä niitä luetaan. Meillä on huonoja vastauksia. Se on taas meidän ongelma. Paska uutinen, paska. Ai, kaikki odottivat. Mä katsoin jonkun videopläjäyksen YouTubeen, jossa hehkutettiin, kuinka huomenna tapahtui jotain hienoa Applen suunnassa iTunes. Se on varmaan tämä, että pystyy kuuntelemaan kuukausirahoitteisesti ehkä vapaasti näitä biisejä tai jotain muuta pilvihässäkkää. Ja mitä sieltä tuli? Sieltä tuli Beatles. Yes. Ja tämä on alkuperäinen paskauutinen paska. Joskus vuonna Kivi ja Peruna oli joku huhu, jonka Henrik oli nostanut uutislistalle, että pian tulee Beatles aituneisiin. Ja minä seurasin jaksoa pelkästään chatin yli, koska mulla oli kurkkukipeä ja minä siellä typotin ihan possuna, että paska uutinen, paska. Ja nyt ympyrä sulkeutuu. Yes. Ja edelleen se ihan paska uutinen. Ketään ei kiinnosta. Tämä itse asiassa sinällään kiinnostaa se, että jos nyt saadaan Beatles niin digitaaliseen myyntiin ylipäätään. Niin jos mutta vain iTunesiin. No niin, no niillä on se joku exclusive deal johonkin asti. Mutta sitten jos saataisiin sitten näitä muitakin dinosauruksia kuin Metallica ja muuta, niin sitten voitaisiin viimekin pikkuhiljaa sanoa, että kaiken musiikin saa netistä laillisesti. Metallica varmaan kattokin pitkään, että niin kauan kuin Beatles on pois sieltä, mutta nyt kun joo, ne meni sinne, niin okei. No hei, kyllähän Metallica on paljon isompi juttu kuin Beatles, ainakin jos Lars Ulrichilta kysytään. No. Ja miksi ei kysyttäisi, koska sehän puhuu koko ajan muutenkin. Minusta hauskinta tässä oli se, että niin kuin, mä en oikein tajunnut sitä, että miksi niin kuin, jenkkimedia lähti niin vahvasti tähän hypeen, niin kuin loi tämmöisen hypeen, että jos tulee tämmöinen Applelta joku ilmoitus, että huomenna jotain tosi siistiä, ei edes järjestetä tilaisuutta, vaan huomenna tulee jotain jännää. Jotain mullistavaa. Niin sitten ne spekulaatiot pyörii jossakin semmoisessa niin kuin sfääreissä, että mikä niin kuin vaatisi niin kuin 3 TV-nouttia näin, ja sitten ollaan hirveän pettyneet, että hei. Eikä tule one more thingia. Niin, että oli mainos, ja sitten se mainos olikin vaan niin kuin mainos. Se on tämä taas, Apple mainostaa mullistavaa, suurta ja vallankumouksellista, ja heidän tapauksessaan se tarkoittaa 40 vuotta vanhoja äänitteitä, jotka kaikilla oli jo entuudestaan. Nyt ne voi ostaa kalliin. Se on ainakin mullistavaa, jos jokin. Joo, mutta tavallaan se ainuttaan sen luki, että tomorrow is just another day, you'll never forget. No niin, kyllä. Ja se on totta. Ja niin kuin, tavallaan sitten niin kuin se, että ne lunasti sen, että niin kuin, jotkut niin kuin piiskasi itsensä semmoiseen niin kuin, semmoiseen niin kuin laukeamisen partaalle, että se antikliimaksi on semmoinen, joka niin kuin ei ikinä häviä mielestä. Että sinällään se mainoslauseella oli jopa... Kyllä, sehän toimi. Se toimi ihan loistava. Olipa nyt, mitä oli. Hypättikö nyt tämä... Ostin muuten eilen albumin Seven Digitalista ja huomasin, että niillä on se päheä juttu verrattuna iTunesin, että siellä ne jää semmoiseen kirjastoon ja sinne saa ladata sieltä niin monta kertaa kuin lystää. Okei. Okay. Se on hieno. Skipataanko me nuo loput lyhyet? Voidaan me tietysti otsikkotasolla ne sanoa, meillä on noin 12 minuuttia aikaa. Joo, no toi ainakin toi, että Adobelta... Siinä vaiheessa ehtii kuolla. Se kerrotaan. Eli Adobelta on tulossa tämä Reader X, joka hiekkalaatikoittaa PDF-t. Eli kun nyt on viime aikoina ollut huolta näistä PDF-haavoittuvuuksista, niin nyt tämä uusi Adobe Reader näin, niin se ilmeisesti korjaa tämän. Minä en tiedä, koska mä en edelleenkään käytä. Se ei korjaa haavoittuvuutta, vaan se vaan tekee sandboxin ympärille. Mutta se on ihan siis... Mun mielestä on järkevä teko siis. Se on järkevä teko. Korjaa myös siis, se varmaan sen aukokin, mutta siis... Google Chromehan on ollut hyvä esimerkki siitä, että itse asiassa tämmöinen juttu toimii pirun hyvin. Joo. Että mulla on niin kuin, vaikka minä olen valveutunut ja varovainen internetin käyttäjä, varsinkin kun olen Windowsilla, niin kyllä mä silti teen aina silloin tällöin kaikki nämä paska... softa-keilaukset, niin huomasin, että siinä vaiheessa, kun siirryin Windows-koneella Chromeen, niin se paskan määrä on vähentynyt konkreettisesti. Niin kuin eikä tarkoita nyt viruksia ja semmoisia, vaan semmoisia, niin kuin, mitä nämä malware-softat nyt träkkää, mitä tulee helposti, vaikka ei periaatteessa tehkää mitään väärin. Joo, toi Chromeista on ollut myös se hieno puoli, että pystyy semmoiset flash-sivustot, mitkä vetää itsensä aina jumiin näin, niin sieltä pystyy tappamaan sen pelkästään sen yhden tabin näin paljon helpommin, ilman että koko selain kaatuu. Se on kaunista. Ja se joskus jopa toimii, tai nykyään se varmaan toimii paremmin kuin aikaisemmin. Ja Symbianillekin voi tehdä sillä näppärästi. Ajaa sen alas. Elikkä... kyllä kannatti, tai kyllä meni EU-miljoonat hyvään tarkoitukseen. Eli Symbian Foundationista jää pystyyn enää se sektori, joka hoitaa patentteja, tavaramerkkejä, lisenssejä. Eli käytännössä niin jatkossa Nokia vastaa teknisestä kehityksestä, mikä on varmaan ollut se de facto tilanne aika pitkään. Mutta koska kukaan muu ei enää oikein halua käyttää Symbiania kuin Nokia, niin samahan näinpä en ihan fiksumpi. Niin. No ihan fiksumpi. Mä luulen, että niin kun tämä veto on liikku. Johtaa ainoastaan parempiin Symbian tuotteisiin. Niin, se on vaan niin kuin, vaikka äsken heitin sen vitsinä, niin tosiaan pari viikkoa sitten puhuttiin siitä, että EU antoi aika huimat rahat Symbian Foundationille, niin olisi mielenkiintoista tietää, että no, tuo niin kuin pieni kirjanpidollinen toiminta ei varmaan ihan niin paljon syö niitä varoja, että meneekö ne nyt sitten Nokialle tälle Symbian kehitysjaostolle. Ootko se Foundationille? Joo. Mielestäni nimenomaan sille, ei siis Nokialle, vaan nimenomaan tuolle Foundationille. Mitenkö mä muistelin, että se oli vaan niin kuin ylipäätään, että ne... Pistäkää palautetta. Joo. Okay. Ehdottomasti. Joo. No. iPadit tulee Suomeen ensi viikolla samalla rahdilla, kun tulee HTC Desire HD:t. No ainakin Suomeen. Siis silleen Ruotsista kantautunut tieton mukaan, niin sinne tulisi 24. päivä vaan milloinkaan oli, niin oletus on. Ja sieltä suunnalta ne tulee, niin. Hei, sanoppa Galaxy-mies, niin mitäs Galaxy-tabille saa näitä, oho, menin mtv3.fi-sivulle ja nyt siellä joku heti alkoi tuuletin. Sano äkkiä, meillä on loppuaika. Niin, mitäs lehtiä, saako sinne tilattua jotain lehtiä? Onko sinne jo tullut? Tänne on tullut ja saa tilattua lehtiä. Minkälaisia? Sinne saa Iltalehden. Ai että. Ei, siis niinku ihan... Saa siis tässä on tämä Zinio, jotenka siis kaikki lehdet, mitkä... Ei Zinio, vaan siis niinku ihan tämmöisiä niinku irtoa, ei mitään tämmöisiä niinku välityspalvelujuttuja. Saako sinne vielä mitään semmoisia niinku esim. Wiredin tai... Mutta siis eikö Zinion kautta saa ostaa myös yksittäisiä lehtiä? Joo, mutta se on niinku tämmöinen application, jossa on sitten semmoinen näköislehti. Että ei ole semmoisia niinku Androidille sorvattuja lehtiä, onko? Miten niitä tarvii erikseen sorvata, jos se näkyy laitteessa? No jos ymmärrät kysymykseni, niin että niinku saako sinne niinku ihan tämmöisiä niinku suoraan sille laitteelle? Siis niinku applikaatio. Niin, tai no, niinku esimerkiksi Firedin saa iPadille, joko sille saa lehtiä, semmoisia. En ole etsinyt, koska siinä on tämä sisällä. Gurgippa, kiinnostaa. Tätä kurkkia. Joo, kun mä ajattelin, missä mennään, koska se itse, miksi iPad Suomeen tulla niin silleen, vähän nyt kutkuttaa, niin se, että mä haluaisin ruveta lehtiä lukemaan jonkun tabletin kautta näin. Sitten mä, että mikä tilanne on Androidilla. En googlettelemalla, en sanonut oikein selvää. Että... Joo, meinaan siis, niillähän on siis, mutta ne on kaikki tällä hetkellä tämän kolmannen osapuolen palveluiden kautta, mitkä tulee, niin newspaperit kuin kirjat ja sitten nämä magazines. Onko sillä niin kuin omia niin kuin applikaatioita, jotka on tehty pelkästään siis sille tabletille, vai onko ne kaikki niin kuin puhelinapplikaatioita? Ne, mitä on Samsungilta tai Itseltään tullut. Se on tämä Readers Hub ja sitten sähköpostiapplikaatio sekä tämä päivyriapplikaatio, ja oliko joku muu, mikä on tehty sitten, mikä on niin suoraan. Nyt täytyy muistaa, että Tabhan on vain 7-tuuman näyttö, jotenka kun puhutaan, että onko se tablettiversiota tehty, niin siinä ihan hyvin nämä puhelimille tehdyt niin skaalautuu 7-tuumaan. Se on se terjäs, kun niin, joo. Mennään sitten tuohon iPadiin, jossa taas tuumi on niin paljon lisää, niin sitten siinä helposti puhutaan. Joo, että siis siellä ei ole niin Android softamarketissa, ei ole semmoista omaa niin tablettiosioita. Ei, koska tekijöitä on monta. Muista, tämä fragmentoitu ihmiset ovat ihmeissään. Ne on oikein, okay, no, mä en tajunnut. Ja hämillään. Ei ollut, no niin. No, huomasin, että iPadit on... Siinä meni minun hieno yritys silleen. Niin kuin, mitä tapahtuu? Meillä soi loppumusiikkia tässä vaiheessa, koska me aletaan kiittelemään Herkkaa ja Henrikkiä. Ei toi ole loppumusiikki, toi on alkumusiikki. No sekin on totta, joo. Otan tosta sitten. Tämä on loppumusiikki ja kiitetään Henrikkiä ja Herkkaa tästä viikosta. Kiitetään myös kaikkia teitä, jotka olitte kuulolla ja pistitte palautetta. Palautetta saa jatkossakin laittaa osoitteeseen palautteet@puhujainkuun.com tai vierailkaa meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujainkuun.com ja pistäkää palautetta sinne. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujainkulma ja Twitteristä twitter.com/puhujainkulma. Pörni kiittää ja kuittaa. And HTC, if you listen to me, please. Give my HTC Desire HD. And if Steve Ballmer is listening, please send me a Windows 7 series, phone series, Windows. Mä yritin kerran asentaa Windows 1 DOS-boksiin, mutta ei se potkinut. Okei. Mutta joo, ensi viikkoon. Nobody cares. Nobody cares. Okay. Kiitos. Yes, moi.